الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که در بحث از امر و ادوات طلب دو قسم رو وعده دادن بحث کنیم. یکی قسم اول مایدل و بلا عنایتن، یکی مایدل و بلا عنایه. در بحث اول که مایدل و بلا عنایه باشه، خود صیغه امر مورد توجه قرار گرفت که اشاره شد دلالت بر نسبت ارسالی داره و هم دعوایی نداره، بحثی نداره و صیغه امر هم مادتاً هم هیئتاً دلالت بر وجوب دارن. اما مهم اینه که چگونه ما این رو تحلیل کنیم که دلالت بر امر چگونه است. یک نظریه دلالت بالوضع بود که اشاره مختصر کردن. دلالت دوم مبنای مرحوم ناینی دلالت بالعقل بود که محور بحث این قرار گرفت که از منظرشان اگر قرینه‌ای بر اگر اقتران به ترخیص داشته باشه، در واقع با اقتران بدون اقتران به ترخیص، اینجا ما میگیم که به هر حال امر ازش فهمیده میشه، وجود فهمیده میشه از صیغه امر. اما اگه اقتران به ترخیص داشته باشه، به تعبیر دیگه قرینه بر ترخیص وجود داشته باشه، نه ما استحباب میفهمیم، چه بسا مثلا یه جایی هم اباحه مثلا بفهمیم. شهید صدر آمدن فرمودن که نه ما این قبول نداریم. دو سه تا نکته رو ذکر فرمودن. توقف بر اقتران، گفتن متوقف بر اقتران به ترخیص نیست، ما از دلالت لفظی میشه بفهمیم با دلیل لفظی و همون ظاهر حالش. تالی فاسد هم که داره، بنابراین ما این رو قبول نمی کنیم. و عقل خودش احتمالات مختلفی هم اینجا وجود داره. عقل حکم به لزوم امتثال رو به نحو معلق بیان خواهد کرد. به اینجا رسیدیم که این اشکال سوم ایشان فرمودن که به نحو تعلیقیه، اما احتمالات مختلفی درش هست که اشکالم قابل قبول نیست. پس اشکال سوم شهید صدر به بحث مرحوم ناینی اینی که آقا شما دارید میگید اگر اقتران باشه اینجور، اگر اقتران نباشه وجوب، یکی استحباب یکی وجوب. اما اینجا که شما فرمودید که این دلالت به عقله، اینجا عقل حکمش به چه نحو ارائه داره میشه؟ طبق این بیان قرار بود عقل حکم به لزوم امتثال بکنه، در اینجا میشه به نحو معلق، حکم عقل میشه به نحو معلق. معلق بر چی؟ بر عدم ورود ترخیص. یعنی اگه ترخیص باشه استحباب، ترخیص نباشه خب عملا شما معلق کردید. خب اینجا این معلقه چه جور تعلیقیه؟ مراد شما چی از این تعلیق؟ دو سه تا احتمال. هل یراد به ذالک کنی معلقا علی عدم اتصال ترخیص بالامر، معلق برای اینه که این اتصاله نباشه، علی معلقا علی عدم اتصال ترخیص بالامر، این احتمال. احتمال دوم علا عدم صدور ترخیص واقعا، اصلا ترخیص واقعا نباشه، اون قبلی این که پشت سرش نیام، دوم که اصلا واقع نشده باشه ولو به صورت منفصل. احتمال سوم چیه؟ این که به صور او علا عدم احراز ترخیص و یقین المکلف، دائر مدار احراز میکنید، این که واقعا چی هست، این که پشت سرش آمده یا نیامده، نه بگیم مهم اینه که اینجا در واقع احراز باید بشه، یکی اتصال یکی عدم صدور واقعی، یکی هم احراز یا عدم معلق بر عدم احراز باشه. پس یکی عدم اتصال، خب این احتمالات آیا درست هستن یا نه، اینا رو هر کدوم مناقشه میکنن. احتمال عدم اتصال، هل یوراد بذاره کنه معلقا علا عدم اتصال ترخیص به الامر. اینو میفرمان چی؟ میگن که اما الاول فعلا انهو، یعنی ان الامر اذا ورد و لم یتصل بهی ترخیصون تم بذاره که موضوع الحکم. پس دایر مدار این اتصاله کردید، یعنی اگه اتصال باشه یه جوره، اگه اتصال نباشه درست نیست. ولی یستلزم کونت ترخیص منفصل منافیند حکم العقب الملزوم فیمتنه، یعنی یه طرفش رو داری ممنوع اعلام میکنه، اگه منفصل باشه اصلا اشکال داره، نه این باطله، هذا واضل بطلان. احتمال دوم بگیم اصلا صدور پیدا نکرده باشه، معلق بر عدم صدور واقعی این باشه، اینم میگن که نه درست نیست. فلانه یستلزم عدم احراز الوجوب عند شک ترخیص، اگه شک بکنیم پس احراز نمیشه، همین که شک کردیم پس این عدم صدور واقعیه، در واقع این مستلزم عدم احرازه. لأن الوجوب من نتایج حکم العقل به لزوم الامتصال و هو معلقون به حسب الغرض علا عدم وجود ورود ترخیص ولو منفصل مع شک فی ذلک یشک فی الوجوب، پس اینم به شک میرسه. این هم عدم احراز هم که میگن از بحث خارجه، چرا؟ چون ما در وجوب واقعی داریم بحث میکنیم. خب حالا اینا جزئیات بود، زیاد من نمیخواستم هم مثلا مطرحش بکنم. پس نکته اساسی چی بود؟ این که یک دلالت بالوضع، یک قول، قول دوم دلالت بالعقل که مورد مناقشه قرار گرفت. دلالت سوم چیه؟ این که بگیم دلالت به اطلاق باشه، این اطلاقش اینو بفهمانه به کمک قرینه حکمت. خب ما که میخواییم بگیم دلالت بر امر بکنه به قرینه حکمت چند جور تقریب شده. یک تقریبی که مورد مناقشه ایشان قرار میگیره، میفرماین که آقا اینجا از امر در واقع ما این میفرمیم دلالت بر امر دلالت بر ذات اراده میکنه، یعنی ما از اینجا میفهمیم که آقا اراده رخ داده. خب همین که شما به شما گفتن برو، از ظهور برو چی میفهمید؟ که اراده کرده که شما برید. خب این رفع این اراده میتونه اراده شدید باشه، اراده ضعیف باشه. اون مبادی حکم رو که قبلا عرض کردیم، یکی مصلحت مفسده، یکی حب و بغض، یکی اراده یا اعتبار. خب پس به کدام مرحله داره برمیگردونه؟ به مرحله اراده. میگه یه موقع ممکنه ما بگیم که فرق وجوب و کراهت به چیه؟ به این که بگیم مثلا وجوب و استحباب فرقش اینه که یکیش مصلحت لزومی داره. طبقه یه بیان بگیم مثلا حب و بغض شدید در یکی هست، در اون یکی ضعیفه. یکی هم که بگیم اراده، یکی ضعیفه قوی، تو این مرحلهشان بحث میکنن. خب حالا آقا ضعیف باشه قوی باشه چه تأثیری داره؟ میگه یه فرقی داره. اگه اراده قوی باشه، این شدت اراده با خود این یه سنخیتی داره، و حیث ان شدتش من سنخهی به خلاف ضعفه، این سنخش یکیه، این پس کار راحت میکنه. خب نتیجه چیه؟ اگر جمله مطلق بود، این قیدی قیودی نیامده بود، به کمک قرینه حکمت ما اینو میفهمیم. چرا؟ چون که این یکی راحت تره، تناسب داره با اطلاق، از طریق اطلاق میبینیم تعیین پیدا کن، بیان زائد نمیخوام. اما اگه بخواد استحباب رو بگه، این استحباب سنخیتش کمتره، بیان زائد میخواد. پاسخ مرحوم آقای شهید صدر رحمت الله علیه اینه که نه آقا، این دقت خیلی دقت عجیب غریب عقلی، دقت عرفی نیست، نمیتوانیم در اثبات عرفی برای این نکته تاکید بکنیم. خب وقت عجیبه که خلاصه این امرون و عقلیون بالغ الدقه و لیس عرفیان فلا یکون محسنا فی اثبات اطلاق عرفی یعین احد الحدین. تقریب دوم، بیایم تکیه بکنیم که بگیم آقا این طلبه، اینجا وجوب صرف از مقوله طلب بودن و ماهیت امر و استحباب، وجوب استحباب استفاده کنیم. خب امر طلب است یا نه طلب است؟ استحباب هم طلب است. بنابراین در اینجا که اشتراک دارن، وجوب صرف طلب، وجوب تنها طلب نیست، وجوب صرفا در واقع فقط وجوب طلب فعل نیست، مستحبم طلبه، پس اشتراک دارن، عنایت زائده میخواه. خب این عنایت چجوری باشه؟ این عنایت رو ما وجودی بگیریم یا عدمی بگیریم؟ ببینیم کدام ترجیح داره. اگه به وجوب نگاه کنیم، اون عنایت اضافه که میاد، عنایت جدیده از سنخ عدمه در وجوب. پس عنایت در وجوب، عنایت در وجوب عدمی است. خب اما تو استحباب چی؟ عنایت در آن عدمی است. خب حالا اگر یکی وجودیه یکی عدمی، کدام ترجیح داره؟ قرار بود از اطلاق استفاده بکنیم. دو تا احتمال داره. ببخشید این بالایی من دومی رو اشتباه نوشتم، قبلش درست نوشتم، ولی بعد عبارت و نقره رو من نوشتم. در وجود ترکیب بین وجود و عدم، اما اینجا چی؟ در استحباب ترکیب طلب با امر وجودیه. چرا؟ چون که ترخیص، یه ترخیص، یه امر وجودیه. خب نتیجه چیه؟ این که اینا فرق میکنن. فلابد در من فرض عنایت زائده. چرا؟ چون که تو مقدمه قبل گفتیم که اینا اشتراک دارند، اشتراک دارند، درسته؟ حالا که اشتراک دارن، نیاز به عنایت زائده. عنایت زائده چیه؟ ولیست حاضر عنایت عبارت عن انزمام النهی و المنع عن ترک الا طلب الفعل، لان النهی عن شیء ثابت فی باب المکروهات ایضا. خب و انما هی عدم و ورود ترخیص فی ترک، لان هذا الامر العدمی هو الذی یمیز الوجوب عن باب الاستحباب. پس تو این اولی عدمیه. و نتیجه تو ذالک ان الممیز للوجوب امر عدمی. چیه امر عدمی؟ عدم ترخیصه. تو دومی چی؟ پس شد مرکبن من امر وجوبی و هو طلب الفعل و امر عدمی و عدم ترخیص در ترک. در استحباب وجوبی یک امر وجودی آمده و هو ترخیص، پس ترکیب از این دوتا شد. خب نتیجه چجوری از این در میام؟ که اگه دوتا احتمال الان، وجودی و عدمی بگیریم یا جوری دیگه، یه اطلاق این امر عدمی امر سهلیه، بنابراین با اطلاق حمله بر احتمال وجوب میشه، عدمه دیگه. حالا عدم اشاره هم نشد، به جایی بر نمیخوره. المقدمه توستانه. پس این مقدمه دوم که کل ما کان الکلام وافیا به حیثیت مشترکه و یتردد امر بین حقیقت الممیز ده دمام امر عدمی و الممیز للاخرى امر وجود تو عین بل اطلاق الحمل على الاول لان الامر العدمی اسهل معونتن من الامر الوجودی. پس ما در دوران بین این دوتا این رو انتخاب میکنیم. خب فهازا، خب نقد ایشان چیه؟ میگه آقا من مقدمه دوم قبول ندارم که ما از این طریق بیاریم بگیم این اسهل حمله بر این بشه. چرا؟ چون که همه جا اینطور نیست. در برخی امور عدمی عرفاً اصلا امر زائد لحاظ نمیشه. خب شما میگید عدمی، لزوماً اینجا امر زائد، عنایت زائدی وجود نداره. خب و یردو، حالا این مقدمه هم یه قبلش هم یه بیشتر عرض کنم از جهت عبارت فعضا کنن قبل از نقد، فعضا کنن المقصود ما یتمیز و بالامر الوجودی ما انه لم یذکر الامر الوجودی فهازا خرق عرفی واضح لظهور حال المتکلم. چرا اونجا گفتیم اسهل یه مقداری از حال متکلم داریم استفاده میکنیم. و اما اذا کان المقصود ما یتمیز و بالامر العدمی فهو لیس خرقا، از این باب که یکی خرق حال متکلمه یکیش نیست، این یکیش ساده تره. کنهو لا یزید و علی الحیثیت المشترکه، کنه یه چیزی اصلا نمیخوام. خب پاسخ چیه؟ این که نه آقا، این مقدمه دوم رو ما میگیم که همه جا یه جور نیست. فنهو لیس کل امر عدمی لا یلحظ و امرا زائدا عرفا، شما همه جا رو یکی نگیرید که بگی آقا از حل همه جای نمیخوا نیاز به این نداره. نه، بعضی جاها نیاز داره، بعضی جاها نیاز نداره. فنهو لیس کل امر عدمی لا یلحظ و امرا زائدا و لهذا لا یرا فی المقام ان النسبه عرفا بین الوجوب و الاستحباب. خب اینجا اشاره میکنن، لذا اینجا تفاوت از سنخ اقل و اکثر نیست، بلکه اینجا ما ببینیم دو تا مفهوم متباین هستن، اصلا تفاوت دارن. وجوب و استحباب کردن اصلا دو تا مفهوم هستن. عرف اگر میخواید اون وجودی دو تا امر رو بگیرید، عنایت زائده رو بیارید بگید یکیش وجودیه یکیش عدمی، کنه وارد این هیته شدید که دارید بگید یکیش یه محتوای بیشتری داره یکیش محتوای کمتر داره، یه جوری دوران بین دو تا مفهوم اقل و اکثره. اما ما میبینیم اینجا تفاوت از سنخ محتوای کم و زیاد نیست، بلکه اصلا دو تا مفهوم جدان. بله نسبه بین مفهومن متباینن فلا موجب لتعین احد ما بالاطلاق، بنابراین به چه دلیل یکیش از حل و مقدمه؟ نه، در نتیجه این که ما اینجا در واقع موجه مختزی برای ترجیح یکی بر دیگری نداریم. خب این پس تقریب دوم. بحث ما چی بود؟ دلالت به نظر سوم بود، دلالت به اطلاق. تقریب یک بر اساس محوریت اراده بود و شدت و ضعفش، اراده شدید و ضعیف. تقریب دوم روی نیاز به عنایت بود، پس نیاز به عنایت زائد. حالا عنایت زائد تو کدامش کمتره، تو کدام بیشتره، تو کدام داریم کدام نداریم. تقریب سوم اینجا میگیم که صیغه امر یک ارسال و دفعی توش هست. به چه نحو؟ چون که میگیم این معنای حرفیه، صیغه امر من به نحو معنای حرف مشتمل بر معنای حرفی هست، یه نسبتی رو داره بیان میکنه. اون نسبت چیه؟ نسبتی که اینجا هست ارساله، یعنی از شما میخوا که بری این کار رو انجام دهید، داره شما رو میفرسته، نسبت ارسال و دفع درش هست. خب ارسال و دفع چه ویژگی داره؟ یه ویژگی داره که ما اینجا به درد ما میخوره. اون چیه؟ داره سد ابواب، تمام ابواب عدم رو داره سد میکنه، چون که شو به شما میگه برو. این ارسال و دفع و برانگیختن شما و ارسال و حرکت دادن شما به گونه‌ای داره میگه برو همه راه‌های عدم رو ببند، شما این کار رو برو انجام بده، هیچ راهی برای عدمش باقی نذار، اون فعل رخ بده، هیچ راهی برای ترکش وجود نداشته باشه. همین که میگه برو، خب این ظهورش در چیه؟ میگه هیچ، حتما باید انجام بشه. خب این یه دلالت تصوری داره، یه دلالت تصدیقی. آیا این دوتا اون که به ذهن میاد همونم اراده کرده؟ همون دلالت تصوری، مدلول تصوری رو که به ذهن شما میاد میگه که همه ابواب عدم باید منصد بشه، ارادش هم کرده؟ بله. اصل بر اینه که دلالت تصوری با دلالت تصدیقی مطابقت دارد. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که از شما داره همین رو میخواهد، که حکم مبرز اینه که باید همه ابواب عدم رو شما سد کنیم، شما باید برید اینو انجام بدی، راهی برای عدم انجامش باقی نذاری. یعنی چی؟ یعنی خودش داره میگه که آقا اصلا نیاز از جای دیگه ترخیص عدم ترخیص بیارید. خودش داره میگه که جای ترخیص نیست. پس مقتضای اصل مزبور چیه؟ این اصل مطابقت، لزوم مطابقت مدلول تصوری و تصدیقی یه اقتضایی داره. اقتضاش اینه که همه ابواب عدم رو باید سد کنی. اینم یعنی چی؟ این یعنی عدم ترخیص به مخالفت. خب این تقریب رو ایشان می‌فرمایند بهتره. پس این تعبیر رو این نصیقه الام تدل على الارسال و دفع و دفع به نحو المعنى الحرفي. گفتیم صیغه ام به نحو معنای حرفی بر ارسال داره دلالت میکنه. خب ولما کان الارسال و دفع مسابقا لسد تمام ابواب العدم للتحرک و الانتفاع فمختزا اصالت تطابق بین المدلول التصور و المدلول التصدیقی ان الطلب و الفوت المبرز به صیغه سنخ و حکم یشتمل علا سد تمام ابواب العدم. خب اینجا در واقع اگر اون نظریاتی که ما گفتیم در مورد حکم هست، چه بسا این یکمی اشاره به اونم داشته باشه که دارن میگن طلب و حکم مبنای مرحوم آغازی ها یکمی به اون ظاهرش داره میخوره. میگن اینجا نمیخوان حقیقت حکم رو تعریف کنن، ولی دارن میگن الحکم المبرز به صیغه، یعنی که انه او حکم سر جاش هست، حقیقت حکم تحقق پیدا کرده، با صیغه داره ابراز میشه. خب در مجموع حالا این داخل پرانتزی بود. این تقریب سوم. خب چرا بهتره؟ لعل و ثمرش چیه؟ لعل هذا تقریب اوجه من سابقه فان تم فهو، اگه درست باشه خب اینو قبول میکنه، و ان لم يتم فيتعين كون الدلاله على الوجوب بالوضع. اگه اینو قبول نکنیم از اون دوتا نظریه کدام رو قبول کنیم؟ اگه قبولش نکردیم پس از این تقریب، تقریب بالوضع درست تر است. خب این عملا اگه بخوایم دقت بکنیم یه جوری این که داره میگه پس از این تقریب، عملا یه جوری شبیه اون بلکه این اون ممکنه حسابش کنیم. ما ببینید اون نظر اول بلوز که بود اونجا در صفحه 109 تعبیر چی بود؟ این که گفتن بلوز القول الاول ان ذالک بلوز به معنی ان لفظ الامر موضوع لطلب ناشی من داء لزومی، یه طلبیه که ناشی از داعی و خواست و انگیزه لزومیه. وسیقت الامر موضوعتون لنسبت الارسالیه ناشی من ذالک. پس اونجا هم صحبت بر سر وضع این نسبت ارسالی و دلیل هذا القول هو تبادر ما ابطال سایر المناشی الاخرى المدعا لتفسیر هذا تبادر. خب عملا اونجا یه مقداری تبادر در خدمت چی بود؟ گفتن که این برای نسبت ارسالی این مورد وضع قرار گرفته، موضوع صیغه هم موضوع اتو لنسبت الارسالی. اینجا که فرمودن این اگه اینو قبول نکنیم به اون نظر قبل اونجا باید برگردیم، در واقع خیلی مایزی نیست. چرا؟ درسته کلمه وضع رو نیاورد تو تقریب سوم، ولی گفت صیغه الامر تدل على الارسال به نحو المعنى الحرفي، خیلی به این نزدیکه. هرچند ایشان ولی قائل نیست که همونه، به هر حال تصریح ایشان اینه که فان تم فهو، و اگه اینو قبول کنیم اون قبول، اگه قبول نشود این که بگیم بالوضع. خب پس در واقع ایشان حواسشون هست که یه فرقی داره، اما فرق رو خیلی ظریف اینجا نیوردن. کلمه نسبت وضعیه رو آوردن، اینجا هم ارسال رو آوردن، ولی دقیقاً چرا این وضع نیست؟ دارن عملا میگن به نحو معنا اینجوری داره اقتضا میکنه. خب این اقتضا رو ما از کجا فهمیدیم؟ مگر اینکه بگیم از اون معنای حرفی داره، یعنی مستقیم نبرده سر خود امرش. بله چی فرمودید؟ Thank you. بله ممکنه اینطوری بگیم، منم عرضم همین که سریع ولی حواسشون هست که این دوتا یکی هست یا نیست، لازم قائل به تفکیک هست. ظهورش این که داره میگه نسبت ارسالی، اونجا هم نسبت ارسالی بود، میتونه غلط انداز باشه، ولی به هر حال مدعایشان نیست که همونه و الا تفکیک نمیفرمودن. خب یه نکته اساسی ایشان میفرمه این تقریب های سگانه که تو معنای این بحث اطلاق و حکمت ما آوردیم، اینها یه تفاوت هایی خواهند داشت. یه فرق چیه؟ این که ارادی استحباب چگونه است توی سه تا تقریب. تقریب اول پس چی بود؟ این که یادآوری کنیم شدت و ضعف، محور بحث رو بردن رو نقل، اراده و شدت و ضعف. دومی روی عنایت زائد و اینکه اون عدمی و وجودیه. سوم چی؟ اینکه این نسبت ارسالی. خب میفرمایند در تقریب اول، نه ببخشید من این تعبیر رو اشتباه گفتم، فرق بین این اقوال، نه کل این سه تا تقریب، تقریب اول وضع، تقریب دوم ببخشید قول اول وضع، قول دوم بالعق مبنای مرحوم ناینی و اقتران به ترخیص، مبنای سوم اطلاق. من اشتباه عرض کردم اینجا، یه لحظه این تقریب نوشته بودیم. خب فرق این اقوال چیه؟ اینجا الان ما یه وجوبی داریم به استحباب، اگه وجوب فهمیدیم که وجوب، اما اگر ما استحباب فهمیدیم طبق هر کدوم از این معنا، این اقوال چه تغییر داره، چه تفاوتی داره؟ در قول اول چون که جعل برای چی بود؟ برای وجوب بود، استعمالش در استحباب مجازیه. طبق قول دوم، اینجا قول دوم چی بود؟ به عقل. خب عقل فهمید ربطی به لفظ که نداره، پس مجازی که نیستش. از اون طرف چی میشه؟ آیا تصرف در مدلول رخ میده؟ نه مجاز نیست، تصرف در مدلول رخ نمیده. تو سوم که به اطلاق بود چی؟ اینجا در واقع داریم یه قیدی به اطلاق میزنیم. خب تطرد تب و فوارق عملی عدید بین حاضر الاقوال علال رقم من اتفاق علال دلال علال وجوب، همه قائل به وجوب هستن، اما این طرفش من جملت ها ان ارادت الاستحباب من الامرجا و علال قول الاول علال تجوز و استعمال لصوی غیر مابوزم و مرجع علال قول الاخیر که اطلاق باشه علال تغییر الاطلاق. چرا؟ چون اطلاق مختزی این بود سد ابواب عدم بکنه تماماً و داشتش یه تر ما رو به سمت نسبت ارسالی و اینها سوق میداد که ما حتی گفتیم شبیه وضع داره میشه. پس عملا این استحباب اگه بخواه اراده شده باشه داره یه قیدی میزنه، میگه که مگر در مثلا فرض کنم در ترخیص باشه، مگر در فلان. اون قول وسط چی؟ قول وسط هم اونم همینطور، و اما علال قول الوسط فلا ترجع الا تصرف فی مدلول لفظ، اصلا اونجا که اصلا هیچ عقل داره میفهم، اصلا با لفظ کار نداریم که بگیم مجاز میشه مجاز نمیشه، تقیید میشه نمیشه، نه اصلا با لفظ کار نداریم، بلای سرش نمیاریم، تصرفی درش نمی کنیم. خب یه ثمره دیگه که اینجا شماره دو نزدن ولی یه جور دیگه گفته، و علیه فعضا جاعت، اینجوری شروع کردم ما شماره گذاشت. فرق دوم این که بگیم اگر چند تا امر همزمان ما با هم داشته باشیم، چند تا امر مختلف داشته باشیم، در بجای ببخشید همزمان در سیاق واحد، در یه فضا، در یه زمینه مشترک، در یه سری قرائن شبیه هم اوامر مختلف داشته باشیم و بعدم از خارج بدانیم که بیشترشان استحبابه، اگه فرض کنیم چیزی داشته باشیم، اینجا چه فرقی خواهند کرد؟ بنابر قول اول میفرمایند که سیاق واحده، میدانیم هم که استحباب بیشتره، قول اول هم بلوز بود، میگه نتیجه میشه که ظهور اون باقی غیر از اون یکیست، موارد دیگه اختلال پیدا خواهند کرد. خب یکی چی فهمیدی؟ وجوبه، البته این جمله رو نگفتن ولی اینجوری که الان میفهمیم، وقتی میگم فل باقی یعنی که نه این وجوب، اولی وجوب فهمیدیم، بقیه چی؟ یعنی اونها خب می از بیرون هم میداریم بیشترش استحبابه. خب این یکی در واقع شبیه از مصادیق علم اجمالی که انه دارن حسابش میکنن، در علم اجمالی که منحل میشه شما میدانید یه ظرف از این 10 تا ظرف نجسه، یکیشه که مثلا علم پیدا بکنید که انه در باقی دیگه تردید پیدا میکنید. اینجا هم شبیه اون، بنابر قول اول میگن این یکی که برداریم بگیم وجوبه، اون یکی ها درشان ظهور در بقیه موارد اختلال پیدا میکنه، معلوم نیست. و هم و علیه فعضا جاعت عوامر متعدد فی سیاق باید و اول معنی اکثر عوامر استبابی اختل زور الباقی فی الوجوب علال قول اول. چرا؟ چون که مختزی تغایر مدلولات اینها در سیاق واحده، سیاق یا یکیه یا چند است؟ فرض گرفتیم سیاق یکیه، اگه سیاق یکیه خب باید ما اختزایش رو ببینیم چیه. از یلزم من ارادت الوجوب من، اگه اینو واجب فرض کردیم این امر اول، بقیه چی؟ این ازن یلزم تغایر مدلولات تلکل اوامر من وحدت سیاقه ها، بیرون میدونیم که اینو باید مستقبم توش باشه، ولی این با اون سیاق واحده دیگه جور در نمیاد. و هو خلاف حضور سیاق الواحد فی ارادت المعنی الواحد من الجمی، سیاق واحد میگه که همه رو یه جور بفهم، اما یه قرینه اضافه داریم، این سیاق یه قرینه است، یه قرینه بیرونی هم داریم، خب در واقع باید اینا رو یه جور جمع کنیم. خب فرق این بر قول دوم چه جوری تصویر میشه؟ قول دوم عقلی بود، با لفظ اصلا کار نداشت. عقل که فهمید گفت آقا اینجا وجوب ما ازش میفهمیم، عقل چجوری وجوب فهمید طبق بیان مرحوم ناینی؟ از اون اقترانه به ترخیص و عدم اقتران، درسته؟ خب میگه آقا اینجا اقتران داره یا نداره؟ اگر اقتران داره یه ثمره داره، اگه اقتران نداره یه ثمره دیگه داره. پس طبق این دوم آقا سیاق واحد خب باشه، ما لفظ رو که کار نداریم، این اقتران حاصل شد یا نشد؟ اگه برای اون حاصل شد اونو یه جور میفهمیم، حاصل نشد پس که انم یه تشبیه من عرض کنم، مفهوم انحلال، نظریه انحلال داریم مقابل نظریه خطابات قانونیه. انحلال اونجا چجوری میشه؟ میگن که یک امری که داریم که انم به تعداده، اینو برای تشبیه عرض میکنم، نمیخوام میگم این جزء اون بحثه، برای تشبیه یک امری انحلال پیدا میکنه. چرا؟ یعنی که به تعداد موارد ما امر جدا داریم، قیافش یکیه، یه قالبیه برای عوامر متعدد، یه خشابه برای گلولای مختلف، اما طبق نظریه حضرت امام و مثلا مرحوم آخوند و اینا که از قبلا بوده، نظریه خطاب قانونیه، میگه اصلا با مصادیق با موارد اصلا کار نداره، حکم به طبیعت خورده، با اصلا ناظر به موارد نیست. خب اینجا هم کنه اینجوری داره حساب کنید، کنه اینجوری انحلاله، داره میگه چی؟ خب این وجوب، این یکی رو وجوب بفهم شما، تشبیه میکنم، خب ربطی به دیگران نداره، اونا رو عقل یه چیز دیگه میفهمه، بقیه در بقیه وجوب باقیه، مدلول لفظی شو که ما دستکاری نکردیم. اما علل قولستانی فل وجوب ثابتون فل باقی لعدم کنه دخیلا فی مدلول لفظ لتسل لتس لتس تسلم وحدت المعنا، وحدت معنا خراب بشه فل جمعی. خب نظر سوم چی؟ نظر سوم هم همینطور، در قول سوم که اطلاق بود اینا هم باقیه. چرا؟ چون که این تفاوت ها این باعث تغایر مدلولات نبود و کذلک الحال علی قول الثالث لان تفکیک بین العوار و کون و عذاب وجوبیت و عذاب استحبابیت لا یعنی علی هذا القول تغایر مدلولات ها، مدلول اینه که چه فرق میکنه، کلها ها بل کلها ذات و معنن واحد یه معنا دارن، ولکن نهو اورید فی بعضا مطلقا و فی بعضا مقید، این از بیرون فهمیدیم، از قرینه حکمت فهمیدیم، این خودش یه چیز داره میگه. شما اینم یه جوری مثلا اگر فهم تفسیره از خارج از کتاب من عرض میکنم، شما اطلاق رو چجوری میفهمید؟ اطلاق اطلاق ظهوری داره، همین که قید نیامده داریم میبینید که قید نیامده، حالا اگه فرض کنیم عدم رو ببینید، اگه قید بیاد میبینید قیده، خب اما مهم اراده عمومه، اراده عموم رو ما از جای دیگه میفهمیم با ضمیمه مثلا قرین حکمت. این فهمه یه جوری فهم عقلی اسمش میشه بذاریم ها، نمیشه بذاریم یا لفظیه یا عقلی. خب حالا این یه جوری از مقدمات دیگه استفاده میکنیم، استدلال عقلی داریم میکنیم، اینم یه جوری اسمش میتوانیم بگیم عقلی ها. در مجموع تأثیر در اینجا نداره، در واقع میگن آقا مدلولا تغایر ایجاد نمیشه، بنابراین وجود در بقیه هست. پس طبق کدام نظر اختلال ایجاد شد؟ فقط نظر اول که گفت چون که لفظی بود، بلوز بود، وز که دوچار مشکل شد، ولو اینکه سیاق واحده، سیاق قرینه بود، درسته؟ یه قرینه دوم همین که میدونیم از بیرون استحباب زیاده، اون قرائن کمک میکنه این لفظه دستکاری بشه، ولی تو اون دوتا عقل و قرینه حکمت و اطلاع خرابش نمیکنه، چون لفظ رو دستکاری نکرد. خب یه صلوات و رحمت بفرمایید. خب یه بحثی هم ما اینجا داریم، عوامری داریم به اسم عوامر ارشادی، مقابلش عوامر مولوی. اینجا با عوامر مولوی کار نداره، تعریفش رو اینا هم نیورده، یکی دو جور تعریف هم میشه که حالا با اون کار نداریم. به هر حال عوامر مولوی چیه؟ این که همین موضوعیت داره، این باید انجام بگیره. اما عوامر ارشادی به یه بیانی خارج از کتاب من عرض کنم، یه جور طریقیت داره برای یه چیز دیگه، مراد ما یه چیز دیگه است. خب این تذکر رو هم بدم که ارشاد یه موقع میگیم حکم عقل ارشاده به حکم شارع دارد، یه موقع برعکسش هم میگیم، یه موقع هم میگیم که این لفظ ارشاده به فلان محتوا دارد. یعنی یه جوری این لسان، لسان طریقی خودش موضوعیت نداره. اگه موضوعیت داشته باشه که نه یه جور مولویتی دارد، عوامر ارشادی یعنی چی؟ یعنی خود این اهمیت نداره، مراد ما این ظاهرش نیست که مثلا اگر ظهور در وجوب است، نه واقعا ما اراده وجوب نکردیم، اراده یه چیز دیگه. یه مقدمه خارجی هم عرض کنم، اینا نمی‌نویسم چون این خارج از کتابه، ولی بد نیست کمکی میکنه. این که ببینید ما فرض بگیریم در مکه مدینه آیا قوانین شست و رفته قبل از اسلام بود؟ یک کمی تو ارتکازات بود، یه توافقات ضمنی بود، اما قانونی که نشسته باشن دقیق تنظیم کرده باشن وجود نداشت. بعضی مناطق دیگه جهان یه مقداری کار قانونی بیشتر بوده، مخصوصا اونجایی که شکل مکتوب پیدا میکنه. قبل از اسلام مثلا یکی دو سه هزار سال قبل مثلا فلان قانون وجود داشته باشه در هر جا. اگه وارد ما قانون نویسی بشیم یه اختزایی داره، لسان تشریع و قانونگذاری یه مقداری دقتای خاص خودش رو ایجاب میکنه. خب در صدر اسلام ما میبینیم مثلا لسان قانونی قبلش چندان نبوده، اگه قرار شکل بگیره یا قوی تر بشه در بعد از اسلامه. خب اگر ما لسان قانون، لسان تقنین داشتیم، مثلا اگر میخواستیم حکم وضعی رو جعل کنیم، حکم وضعی چه نوع حکمیه؟ حکم تکلیفی توش امر و نهی نداره دیگه، نباید ما به لسان و حکم تکلیفی حکم جعلی رو بگیم. اگه میخواییم بگیم این شرطه، بعد بگیم هازا شرطون، این لسان میشه لسان قانونی مستقیم. نباید بگیم نکن، معنی نکنیم. خب اینجا ما یه سری تو این دو سه تا مثال مرحوم شهید صد که میارن، اینجا یکی دو تا مثال میارن، مثالاشن از حکم وضعیه و عملا عوامر ارشادی که اینجا مثال زدن ارشاد به حکم وضعیه. خب پس یه دو سه تا بحث مفهوم ارشادی داریم، یکی بحث مقابل این که امر مولوی یا ارشادی، این بحث کار نداره. یه موقع میگیم عقل ارشاد، مثلا حکم شرع ارشاد به حکم عقل است، خب اینم فعلا کار نداریم. یه جایی هم ممکنه برعکس بگیم حکم شرع ارشاد به عقل، ارشاد به حکم شرع است، ملازمه عقل و شرع رو به وسط بکشیم، اینم کار نداریم. اینجا با چی کار داریم؟ با صیغه تعبیری کار داریم. که این ظاهر ظاهر امر داره، البته میتوانیم بگیم مثلا اینجور مولویه، مثلا مولوی رو اگه محدود به مثلا وجوب نگیریم، یه موقع مولوی که میگیم مولوی وجوبی میگیریم، اینجا عام اگر هم بخوایم پای مولوی بکشیم میخوام بگم اصلا حکم تکلیفی نیست، مثلا به یه چیز دیگه میخوام بگم اصلا طلب توش نیست، قیافه امر داره. همونطور که برعکس هم داشتیم، صیغه خبری میتوانست در لسان ببخشید حکم طلبی چه استحبابی چه وجوبی در لسان حکم خبری انشا بشه، انشایی باشه، در قیاف در لباس اخبار. اینجا برعکسه، اوامر پس لباس کار صیغه انشا و امره یا مثلا نهیه، اما مخبرون ان واقعا چیه؟ طلب نیست بلکه اخباره. خب اصل در نکته که حالا ایشان شروع کردن، اصل در دلالت امر چیه؟ اینه که دلالت بر اصل در دلالت امر اینه که دلالت بر طلب بکنه، طلب ماده و ایجادشه. اما گاهی صیغه امر در ارشاد به کار میره، مانند ارشاد به حکم وضع. مثلا مثال میزده، فل امر فی قول استقبل القبله به ذبیحته، که بگه رو به قبله قربانی کن. این مرادش این نیست که واجبه، مرادش چیز دیگه است. اینه چرا گفت، چرا اینجوری استفاده شده؟ چون که یه جایی شما میایید مثلا در مقام قانونگذاری میگید هر وقت ما حکم وضعی رو خواستیم بگیم با این صیغه بگیم، ولی وقتی چون این قانونگذاری نشده صیغه مستقل براش جعل نکردیم، میتوانیم صیغه چیزای دیگه استفاده کنیم، بگیم یه جوری تجوز مثلا اگر بگیم. پس این استقبال القبله ظاهرش امره ولی چیز دیگه اراده شده، شرطیت استقبال در تذکره میخوایم بگیم. مثال دیگه، اغسل ثوبک من البول، مرادش امر و اینا نیست، بلکه میخوا بگه که حکم وضعی نجاست بالبول میخوا بگه و سایر مثال ها. خب یه سلامات دیگه مرحمت بفرمید. خب ما اینجا صحبت از اون مایدل و بلا عنایتن بحث کردیم، درسته؟ البته شاید بگیم این اوامر ارشادی یه جور عنایت توش بود. خب از اون ببینید الان تیتری که من ادامه زدم داخل کوروشه که الان وارد بشیم، تیتری که من اضافه کردم شبیه همین بس برعکسشه. این عملا این اوامر ارشادی یه جوری باید جز ملحق به اون بحث بعدی زارن شاید میشد، چون که یه عنایتی الان توش بود خلاف زورش ما اراده کردیم. خب حالا تو بحث دوم این بود که مایدل بالعنایه یعنی چی؟ مثال ما چیه؟ یه جمله خبری میگیم ولی ازش اراده طلب میکنیم، برعکس این قبلی. اینجا جمله انشایی به کار بردیم ولی اراده اخبار کردیم به یه حکم وضعی یا به چیزای دیگه که بعدن هم یه اشاره میکنم سر جاش، حالا میگم دو سه جور ارشاد دارن. خب اینجا بفرمایید دو مرحله داریم، یکی اینکه این دلالت رو ما چجوری تفسیر کنیم، بگیم با چه عنایتی بر طلب. پس موضوع ما استعمال جمله خبری در مقام طلبه. قسم ثانی، مسئله اول این که با چه عنایتی طلب رو دلالت بکنه، ما چجوری مسئله تفسیر کنیم. مسئله دوم این که اصلا دلالت بر وجوب داره نداره چگونه است. خب مسئله اول برمیگردیم، نکته اول که آقا به چه تقریری میگید دلالت داره؟ دو سه تا تقریر رو ایشان میارند. تقریر اول این که میفرمایند ما ببین اول یه تفاوت ها رو توجه فرمایید. اینجا این مقایسه اولی، یه شقش اینه که با حفظ هم مدلول تصوری داریم که اختار به ذهن کرده، یه معنا تو ذهن ما آمده، ارادش هم کرد یا نه؟ بله، مدلول تصدیقی هم هست. این دوتا رو بگیم که هم دل مدلول تصوری هم هست هم مدلول تصدیقی، اما با یه چیزی، با تقیید. با چه تقییدی؟ با تقیید شخص. اینجا ما یه شخصی رو داریم حکایت میکنیم، مورد حکایته. پس الاول ان یحافظ علی المدلول التصوری و التصدیقی معا تو امان، فتکون الجمله اخبارن هم وقوع الفعل من الشخص. خب اینجا قرار جمله خبری باشه، داره میگه که ای شخص شما بیاین کار رو بکن. خب شما میگه شما انجام میدهی، یعنی شما انجام میده، پس با اون شما ما الان کار داریم، با اون شخص مخاطب. بگیم اینجا این شخص تقیید خورده، در واقع تقیید شخص مخاطب و مکلف، داره میگه شما انجام میدهید یا اون فرد انجام میدهد. چجوری تقیید بزنیم؟ از چه قرینه استفاده بکنیم؟ قرینه حال مولا. مولا در چه مقامیه؟ در مقام تشریعه. خب داخل پرانتز این نکته بسیار مهم هم عرض کنم که ما در فهم استظهاری یکی از اساسی ترین کارها همون اول کار اینه که ببینیم مولا در مقام چیه، چون لابلا دیدیم ببینیم چه قرائنی میشه پیدا کنیم، ببینیم که در چه مقامیه، آیا در مقام اخبار است یا در مقام این از جهت روش. اگه ما یه بحثی داشته باشیم، یه تفاوتی من بگم، ما الان یه علمی داریم به اسم اصول فقه، خروجیش قرار چی باشه؟ مبانی داره به دست ما میده که اگر ظهور این گونه بود حکمش فلان است، مبنا انتخاب میکنید. در فقه یه اعمال روشی میکنید، منتها تو فقه تو هر باب یه جور. خب ای کاش یه سنخ درس دیگه ما داشته باشیم، چون شما ممکنه 10 سال درس خارج برید. خب یه استاد مثلا این استفاده استظهاری رو یه جای خوب به کار ببره، موضوعش پیش بیا، یه جای قرارن حکمت استفاده بکنه، مثلا 50 جلسه فرض کن پیدا نشه، یه جایی میخواد شرط استفاده بکنه، خب استفاده نشه. اگه یه درس جمع جور باشه، در واقع فشرده شیوه، با شیوه دیگه درس خارج و درس فقه، اون چی باشه؟ تبویبش بر اساس روش استنباط باشه. بگه یک بحث روشی اینه که بگیم شارع اول باید مشخص بکنیم در چه مقامیه، آیا در مقام اخبار است یا نه، در مقام تشریع است. مثلا اخبار به چی؟ به واقعی، به آمدن زید. اگه در مقام بیان اخبار، خب دیگه ما ازش حکم نمیفهمیم. اگه در مقام تشریع است، خب قرار گفت زید می آید، یعنی چی؟ یعنی باید بیاید. پس باید بفهمیم در چه مقامیه. بعد در مقام مثلا توبیخ، اینم یه جور انشاءه. خب اگه در مقام توبیخ باشه، یه جوری ممکنه غیر مستقیم دلالت بر مثلا امر و نهی بکنه. اگه در مقام یه انشاء دیگه است، پس انهای انشاءات. یه مسئله دیگه، آیا در مقام انشاء به نحو قضیه خارجیه که با یه شخص و دو شخص و 10 شخص کار داره، قبلا اشاره کردیم، یا به نحو در مقام تشریع کلیه به نحو قضیه حقیقیه. اگر بفهمیم الان گفتش که این زکات رو بده بر حمار مثلا حمیر باید زکات داده بشه، خب اگه این قضیه بفهمیم که در مقام تشریع کلیست، پس این حکم الا یوم القیامه است. اما اگه بفهمیم به نفع قضیه خارجی است، پس یه حکم موردی مقطعی مثلا حکومتی میتونه باشه، 2 روز دیگه میتونه عوض بشه، حاکم و ولی بعد میتونه اون رو تغییر بده، چون قرار نبود حکم دائمی بشه. پس اینجا الان ما باید بفهمیم در مولا در چه مقامی است، با چه قرینه، قرائن مختلف، قرینه حال مولا. اینجا پس برمیگردیم، طلب الان قیافه جمله خبریه، دلالت بر طلب داره یا نه؟ میگیم دلالت داره یه جاهایی، اونجایی که دلالت داره مدلول تصوری و تصدیقی هست. اما از چه طریق فهمیدیم؟ با تقیید شخص. شخص فتکون الجمله اخبار عن وقوع الفعل من الشخص غیر انه یقید الشخص، یقید الشخص الذی یقصد یقصد الحکایه عن ممن کان یطبق عمله علی الموازین الشرعی. و هذا تقیید قرینش چیه؟ قرینه تو نفس و کون المولا فی مقام تشریع لا نقل انباء خارجیه، خبر نمیخواد بده. مگه مولا داستانگوه؟ خب نه. پس این فرق میکنه، این یه یه وجه. وجه دوم، نگیم آقا این تعبیر کنایی رو در نظر بگیر، بگیم به صورت کنایی میخواد بگه. اونجا دلالتش به نحو مطابقی یه جوری بود، اگر اسمشو بذاریم به نحو مطابقی، اگر اسم از خودم میذارم بیانی کمی با تیترا شفاف بشه، یا بگیم به نحو وضع مطابقی نگیم، وضع با کمک قرینه، یا وضع هم نگیم، به کمک حالا بدون اسم هستن. حالا نحوه دوم به نحوه کنایی. کنایی یعنی چی؟ مدلول تصوری رو ما حفظ کردیم اما یه چیزی که اراده کردیم، گفتیم افاده قصد حکایت داریم ولی نوع حکایت رو داریم یه جور دستکاری میکنیم. حفظ افاده قصد حکایت اما نه با قصد حکایت خود نسبت صدوری. ما چه کار داریم میکنیم؟ مرزومش رو میگیم به جای اینکه خودش رو اراده بکنیم. بله حکایت داریم میکنیم ولی اون حکایت متعلق اون ظاهرش کار نداریم، لازمش رو کار، ملزومش رو کار داریم. خب این یه جوری حالت کنایی داره. از ثانیم یه صلواتی مرحمت بفرمایید. بله ان یحافظ علی المدلول التصوری و علی افاده قصد حکایه ولکن یقال ان المقصود حکایته لیس نفس نسبت صدوری المدلول تصورن بل امر ملزم. پس تصوری هست، تصدیقیش نیست. تصدیقیش دستکاری کردیم، یه چیزی که وسطش اومدیم. بل امر ملزوم الله و هو طلب من المولا فتكون من قبیل الاخبار عن کرم زید به جمله زید کثیر الرمات الا نحو الکنایه. کنایه به نحو کنایی به این آقا داریم میگیم چرا نمیای، به این میگیم بیا، ولی مرادمون این نیست واقعا. قیاس ظاهر جمله این نشون میده، در واقع داریم به این بغل دستی میگیم، به در میگیم که دروازه بشنوه. ظاهرش اینه که به این مخاطب ما اینه، ولی مرادمون اونی که نسبت اون قصد حکایت ملزوم بگیم، طلب مولا رو، نه اینکه فقط اون نسبت صدوری اخباری رو. شق سوم تقریر، یعنی ببخشید بچه سوم به نحو مجاز بگیم. اصلا مدلول تا اینجا مدلول تصوری حفظ کردیم، اولی مدلول تصوری تصدیقی، دومی مدلول تصوری تنها تصدیقی تغییر دادیم، سومی مدلول تصوریش هم اصلا تغییر بدیم. بگیم در غیر ما و زعلا اون چیه؟ این نسبتش ارسالی نبود، ما در نسبت ارسالی به کار ببریم. ان یفرض استعمال جمله الخبر فی غیر مدلول تصوری الوضع مجازن و ذالک به انفس تعمل کلمت و اعادم او یعیدو، مثلا یعیدو سلا فی نفس مدلول اعد ای نسبت الارسالی هم. خب تو این ستا وجه کدام بهتره؟ اون اولی بهتره، چون که به هر حال ما خرابش نکردیم، همون وجه دلالت تصوری تصدیقیش رو حفظ کردیم. چرا عنایتی ما به کار نبردیم؟ مگر تقیید به نحو متصل، تقیید معونه داره به خودی خود، ولی تقیید به قرینه متصل خیلی معونه نداره. نسبت به کنایه، نسبت به مجاز، ما الان خیلی زحمت کمتری داریم به کار میبریم. لا شک ان الاغلب من هذه الوجوه هو الاول لعدم اشتمال علی ای عنایت سبب تقیید الذی تتکفل به القرینه المتصله الحالیه. خب این مسئله اول که با چه عنایتی ما این رو بحث کردیم، دلالت داره ولی وجه دلالتش چیه. خب مسئله دوم، هر کدوم از این ستا رو اگه بخوایم در واقع در نظر بگیریم، اینها چه اختزایی دارن، چه جوری هر کدوم از این ستا وجوب رو حکایت میکنن، آیا حکایت دارن، حکایت ندارن، درجه حکایتشون چیه. میفرماین که توی وجه اول دلالت داره و واضحه. چرا؟ چون که حمله بر استحباب یه چیز جدیدیه. این مدلول تصور تصدیقی خودش بود، ما فقط یه قیدی زدیم، گفتیم اون شخص مخاطب این گونه باشد. شخص گفتیم یو قید و شخص لذی یو اقصد الحکایت ان، گفتیم اخبار از اون شخص بود، حالا میگیم این شخص واقعش بکنه، خب صادر بشه از اون. اینجا حمله بر استحباب یه معونه زائد میخواد، بنابراین دلالتش بر وجوب خیلی خوبه، بلا عنایت اون تقیید چیزی نبود. اگه بخواد استحباب بیاریم عنایت زیادی میخواد. بنابر وجه دوم چی؟ که به نحو کنایی بود. این هم میفرماین دلالت داره. تعبیرش اینه، دو تا بحث ملازمه میارن، میفرمایند یه ملازمه هست یه ملازمه یا نیست یا ضعیفه. تو وجوب ما اینجا ملازمه بین الان یه طلبی داریم یه نسبت صدوری. اینجا الان این نسبت صدوری که میگیم آقا صادر شد با طلب یه نسبتی داره، ملازمه ای داره. این وجوب ملازمه بین این دوتا رو برخورداره، اما استحباب یا این ملازمه رو نداره یا ضعیف هست. خب بنابراً علال وچه ثانی فتدل الجمله علال وجوب ایزن لان الملازمه بین طلب و نسبت صدوری المصحح للاخبار. چرا نسبت صدوری مطرح کردیم؟ چون که اگه نسبت صدوری باشه اخبار صحیح خواهد بود، اگه نباشه اخبار صحیح نیست. پس یه نسبت صدوری داریم که مصحح اخباره. این با طلب چه نسبتی داره؟ این که انما هی فی طلب الوجوبی. اما استحباب چی؟ این ملازمه رو نداره، بلکه یا اگه داشته باشم ضعیفه. خب بر وجه سوم که به نحو مجاز بود تصور را مدلول تصوری هم تغییر دادیم، میگه اصلا دلالت نداره. چرا؟ چون که اصلا میشه مجاز خب مجاز بشه چه عیبی داره؟ میگه اون یکی هم میتوان مجاز باشه، چون که در غیر ماوز علت داره به کار میره، در استحباب هم میتوانه به کار بره. پس هم در این جایزه به کار بره هم در اون. خب پس دلالتی نداره. بله از خارج اگه دلیل بیاریم ممکنه درست باشه، اما بنابراً علل التزام به تجوز فی مقام استعمال جملت خبریه کما و مختزل الوجه الاخیر فیوش کلو به دلالت و علل وجوب است کما یمکن ان تکون مستعملتا فی نسبت الارسالت ناشئ من داء لزومی کذلک یمکن ان تکون مستعملتا فی نسبت الارسالیه ناشئ من داء غیر لزومی. با استحباب فرقی نمیکنه. خب اینجا یه چند تا تذکر میدم، تا تیتری ندارن همینطور ادامه میدن. یه نکته میفرماین که مشابه همین بحثایی که ما گفتیم در امر در نهی هم وجود داره. مثل چی؟ اینکه گفتیم که همین چند تا بحث ماده نهی و هیئتش، نفی خبری مستعمل در مقام نفی، این هم استعمال خبری در این میکنیم، یا مفادش چی باشه، یا بحث ارشادی بودن. توی بحث ارشادی بودن که من به اون نکته دوم آوردم، این که اونجا ارشاد که گفتن خیلی اشاره نکرده. اینجا دو سه تا مثال میزنن، میفرمان ارشاد و امر و نهی میتوانه به دو سه تا چیز باشه. یه جایی به حکم شرعی ارشاد بشه، یه جایی مثل چی؟ حکم ارشاد مثلا حکم شرعی مثل مانعیت، یعنی در واقع مثالش از حکم وضعیه ها. اینجا که بلا حکم شرعی که میگه حکم شرعی وضعی باید بگه، کلمه وضعی به کار نبرده اما مراد همینه. ولی خود اونا تکلیفی بود دیگه، امر که خودش ظاهرش امر بود. خب این به مانعیت، به چیزای دیگه، فیل مثلا مانع فیلا تسل فیما لا یوکل لحمه، چیزی که خوردنی نیست گوشتش در اون نماز نخون. خب نماز نخونم، خب یعنی داری میگی حرامه. قیافش اینه، منطقه چون که در واقع ما در اون ادوار یه صیغه اختصاصی برای احکام وضعی نداشتیم، به لسان عرفی، عرف و ائمه هم که و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم که از ادبیات عرفی به کار گرفته، صیغه اختصاصی برای احکام وضعی نداشتیم. هنوز شرعی نیست که مفهوم مانعیتی شرطیتی یا چیزای جعل شده باشه، الان داره جعل میشه. پس قبل در واقع قانونی نبود که اینجور مفاهیم توش رایج زیاد باشه، بوده فل جمله ها اینقدر احساس نیاز نشده صیغه اختصاصی به وجود بیا. حالا چون صیغه اختصاصی نداشتی از اون صیغه های میتوانه بگه مثلا هازا شرطون، اینم میتوانه بگه، ولی معنی هم نیست از اون صیغه غیر اختصاصی مثلا خبری به کار ببره، لذا کار ما همسه دشوارتر میشه. اگر اونجوری بود کار فقیه خیلی راحت‌تر بود. میگه لا تو سل فی مالا یوکل لحمو، مرادش چیه؟ یعنی اگر سلیت فی مالا یوکل لحمو، این مان اون به صحت صلات اگه بخونیم. و هم مثال های دیگه، یه جایی هم میتوان نفی حکم شرعی باشه، مثال لا تعمل به خبر الواحد. اینجا چی مرادشه؟ میخوام بگی آقا حجیت نداره، مانند نفی حجیت از خبر واحد در نهی به عملش. خب یه جایی هم مثال سوم در واقع ارشاد به یه شیء تکوینی، کما فی نواه الاطباء للمریض ان استعمال بعض الاطعمه ارشادا الى ضرر. الان شما میرید پزشک به شما میگه نخور، این که مولویتی نداره، حق طاعتی نداره، این میگه اگه بخوری مریض میشی. پس داره اشاره میکنه به این رابطه تکوینی، به این قضیه و اقتضای تکوینی که اگه بخوری مریضیت ادامه پیدا میکنه، اگه این دارو رو بخوری مریضیت. این داره میگه که این موجب صحت و سلامته یا موجب مرضه. خب پس این جمله امر بود نهی بود، ولی معنای خبری داشت. خب نکته سوم اینجا دوباره برگشتن به بحث امر که منتها پشت سر هم دیگه جداش نکردم. میفرمایند که امر به طبیعت خورده، این یه مقدار با اون بیان امام هم که گفتیم خطابات قانونی است و نظر انحلال قبول نمی کنن، با اونم یه ذره نزدیک میشه. این مقدمه اون رو کنه قبول داره، حالا نمیگم چه اون نظر قبول داره، ولی این یه مقدمش خیلی مهمه، پایه اساسی در نظر خطابات قانونیه. اونجا نظر انحلال معنیش چی بود؟ اینکه امر و نهی به تک تک موارد خورده، اما تو خطابات قانونیه که برای کمک داریم میگیریم از اون مسئله برای فهم اینجا، این که میگه آه امر و نهی به چی خورده؟ به طبیعت فعل خورده. طبیعت فعل بله عقلا ما میفهمیم که برای این مصداق تطبیق میشه، حالا اون بحث خطابات قانونی. اینجا هم از این گزاره استفاده شده و یه نتایجی داره. اگر امر تنها به طبیعت فعل خورده یه نتایجی داره. سوال آیا یه بحث مستقل داریم تو کفایه مثلا تو جدا داره، مثلا امر و کل کتاب اصولی امر دلالت بر فور و تراخی دارد یا ندارد؟ فور میگه یا تراخی رو میگه؟ اصلا با اینو کار نداره، نه فور رو کار داره نه تراخی رو. فوری بودن امتثال رو ایجاد نمیکنه، با تراخیش هم کنه جای دیگه باید بفهمید. شبیه این امر به مره و تکرار داره یا نداره؟ مره رو میگه یا تکرار رو میگه؟ با این کار نداره، به طبیعت خورده، اونو بعد از جای دیگه بفهمیم. لا یستفاد منه لزوم الاسراء بالاتیان بمتعلقه ولا لزوم تباتو، لان الامر لا یختزی الا الاتیان بمتعلقه. فقط داریم میگه متعلق رو بیار، بر متعلقه و هو المدلول الماده و مدلول الماده طبیعی الفعل. من دو سه مقدمه رو حذف کردم. پس یکی این که میفرمایند این امر به چی خورده؟ فقط به میگه متعلق رو بیار. متعلقش چیه؟ متعلق مدلول ماده است. و مدلول ماده چیه؟ هیئتش که کار نداره، هیئت اینجا مدلول ماده میگه طبیعی این فعل الجامع بین ال. خب پس دو تا مصداق داره، طبیعت دیگه، فرد آنی، فرد متواتع، یعنی فرد متراخی یا متواتع بوت بخواب بل بوت بیاره، به آرامی بیاره. مثال دیگه لا یدل علی المرات ولا علی تکرار. چرا لا یستفاد منه لزوم الاتیان به فرد واحد او به افراد کثیره و ان متلزم به طبیعه. خب یه نکته اساسی که من جدا کردم در دل همین بحث اومده، خیلی کوتاه ولی خیلی اساسیه، اجمالی ازش رد شدن، میگن آقا به طبیعت مگه نخورده؟ طبیعت رو ما چجوری بفهمیم؟ میگه به کمک قرینه حکمت. این قرینه حکمت رو اینجا اجرا میکنیم، تطبیقش میکنیم. خب اگه تطبیق کردیم چی به دست ما میاد؟ اطلاق بدلی درش جاری میشه در این طبیعت. خب اینم دوتا مصداق داره، یه جایی میتونه در یه فرد باشه، یه جایی میتونه در چند فرد. این نکته ظریفه. و طبیعه بعد اجرای قرینه الحکمه فیها یثبت اطلاق البدلی. خب این مصادیق جور با جور مگه نداشت؟ این مصداق اون مصداق اون مصداق هر کدوم جدا به نحوه بدلی، این اطلاق قابل پذیرشه، هر کدام یه چیز جداست، علل بدل. فتصدق الا ما یعتی به المکلف من وجود لها. یعنی چی اطلاق بدلی داره؟ یعنی چی؟ یعنی اطلاق شمولی نداره. اگر اطلاق شمولی داشت، شما از این نتیجه بگیریم برای اون بحث قبلی، ایشان اشاره نکردم ولی من نتیجه میگیرم، اگر مثلا شمولی بود یه دانش کافی نبود، همه مصادیق باید میورد شامل بود دیگه، میگفتیم آقا این اطلاق شمولی داره، همه مصادیق باید بری، یکیش نیاری یه مصداق تخلف شده. اما یه تعبیر حضرت امام و مرحوم آغازیانی هم دارن به تعبیر قشنگه، یه جایی میگن که صرف الوجود طبیعت به نحوه صرف الوجود تطبیق پیدا میکنه، یعنی همین علل بدل، همین که یه مصداقش آمد دیگه این حکم صدق کرد. یه جایی مواردی داریم که اطلاق به نحوه سریانه، یعنی آقا شمولیه اگه بخواد تطبیق بشه. مثلا از اون اول این مفهوم ولایت فقیه هم همینطوره که همین که مصداق اولش آمد دیگه این ولایت تحقق پیدا کرد، اون ملول دومی نیست. این یه مثال. مثال دوم که اینجا ایشان میزنن، لذا این مثال خیلی کمک میکنه که میگیم آقا تزاحم ولایت پیش میاد، اینی جل تو حاکمن. نه، اگر ولایت رو به نحو صرف الوجود یا به تعبیر ایشان به نحو اطلاق بدلی بگیریم، همون مصداق اولی که تحقق پیدا کرد، این آقای فقیه حکومت به دستش رسید، دیگه نوبت به دومی نمیرسه. مثالی که ایشان هم اشاره کردن بحث امتثال، همین که شما یه مصداق رو اشاره عامر به من میگه آب بیار، همین که یه لیوان آوردم صدق کرد دیگه، تمام شد. یه مثال عرفی، این مثال عرفی قشنگه برای که این تو ذهن بمانه. ببینید این دوشیزه خانم میتونه خواستگارهای مختلف داشته باشه، هنوز عقدی نخونده، پس الان میتونه چند تا داشته باشه، اما همین که عقد کرد دیگه تمام شد، اون یکی دیگه ورود ممنوع، تمام شد. این هم همینطور، اطلاع همین مثال امتثال اول کافیه. پس نتیجه که ایشان نگفتن میتوانیم ازش بگیریم، آقا این اگر به نحو اطلاق بدلیه، همون مصداق اولیه، چون خودش دلالت بر فور و تراخی نداره، بر مر و تکرار نداره، اما اگر شمولی بود تکرار رو میرساند، اگر شمولی بود چه بسا بگیم مثلا تراخی رو میرساند، ولی اطلاقش بدلیه، چه در ضمن یه فرد چه در ضمن فردای باقی. خب چرا میگید فردای باقی عبارتی داره که میخونم، و طبیعه بعد اجرای قرینه الحکمفیا یثبت اطلاق البدلی فتصدق علی ما یأتی به المکلف من وجود لها سواء کان فی ضمن فرد واحد او اکثر، همین که انجام داده صدق کرد. فلو قال الامر تصدق، صدقه بده، همین که تحقق الامتثال به اعطاء فقیر واحد درهمن، از دو سه حیث هم میشه بگیم، همین که به یه فقیر داد آقا تصدق شامل شد، همین که یه درهم داد تصدق حاصل شد. کما یتحقق به اعطای فقیرن درهمین فی وقت واحد، اون مثال دومی هم میشه، بیشتر بده، به تعداد بیشتر بده، اونم صدق میکنه. اما اذا تصدق المکلف به صدقتین مترتبتین زمانن، خب حالا اگه دو بار از این طرف، اگه این شنونده دو تا لیوان آب آورد، اگه همزمان داد، خب این دو با دوتاش امتثال واقع شده. اگه همزمان به دوتا فقیر پول داد، الان دوتایش با هم مصداق امتثاله تصدقن. اما اگر اول به این داد بعدن به نفر دوم داد، اون دومی دیگه امتثال نیست. اگر یه لیوان الان آورد، مولا که خود رفت دوباره یه لیوان دیگه آورد، این دومی دیگه مصداق امتثال نیست، چون که اون به نحو اطلاق بدلی بود. به تعبیر حضرت امام و مرحوم آغازی ها، این که صرف الوجودی بود. البته ایشان یه جور صحبت مطلق کردن، چه بسا یه جایی هم بپذیریم که بستگی به مورد و قرار حکمت داره، یه جایی که اینجوریه، مثلا سله، در سله دیگه نمیگیم همین یه نماز ما خواندیم کافیه، اینجا دیگه میتونه میگیم بیانش ناقصی داره، ایشان یه شقش رو فقط برجسته کردن. ولی ما دو جور داریم، یه جایی به نحو صرف الوجود طبیعت تطبیق پیدا میکنه، بعض جا به نحو شمولی سله، دیگه نمیشه بگه آقا من یه نماز خواندم دیگه، نه ببخشید سلو همه افراد، یا سله از یا حداقل از یه حس میتونه اطلاق بدلی باشه، علل بدل باشه، از یه حس. اون اطلاق مجموعی چی؟ اصلا ما یه چیزی اطلاق مجموعی نداریم، که همه با هم، مگر اینکه با توضیحاتی اونو بگیم اون از بحث خارج. خب یه صلوات دیگه بفرست. چی فرمودید؟ درست. به نظرم میشه بگیم که بعضی جا ویژگی موضوع هم هست، از سن، مثلا از سن، بحث تناسب حکم و موضوع. مثلا نگاه کنید همون مثال دوشیزه خانم، این دیگه ازدواجش در یک آن چی؟ حالا میتوانه موارد مشکوک هم داشته باشیم، حالا اینه تطبیق من میکنم، مثلا در اون بحث دوشیزه خانم این ازدواج، مقوله ازدواج دیگه تو آن واحد تعدد بردار نیست، درسته؟ از خارج میدانیم، پس از مناسبت حکم و موضوع داریم استفاده میکنیم که اینجا، ولی ظاهرش یکیه. تو مثال ولایت، ولایت در یک زمان و مکان و مورد ولایی واحد معنا نداره دوتا ولایت باشه. پس ما الان این که گفت انی جعلته حاکمن، وصف عنوانی هم بود، درسته؟ کلیه این فقیه اون فقیه اون فقیه، اما ما از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم تو یه زمان واحد، یه مورد ولایی واحد، یه مکان واحد معنا نداره دوتا ولی باشه، تضاهمش اصلا بیمعنه، نمیتوانیم نسبت بدیم به شعاره که هر دو رو، این به طرف خود شعاره در واقع و امام معصوم برای هر دو یه جعل ولایت کرده که لازمش هرج و مرجه، این به طرف خودش بکشه اون، نمیشه به مولا نسبت بدیم چون که این لازمه داره تو این مورد. اما تو سله، یا مثلا یه مثال دیگه بزنم، میگه که فقط او ایدی هما دست، خب ظاهر جمله چیه؟ اینکه داره میگه همه قطع کنن. اگه بخوایم بگیم استفاده بکنیم بگیم که مکلف همه مکلفن، این چون که منجر به هرج و مرج میشه مجبوریم بگیم که اراده اطلاق نشده. این تعبیر هم قشنگه، تو بعضی بحثا هم ازش استفاده میکنیم، مثلا تو بحث ترتب، تو بحث تزاحم، ظاهر دوتا جمله این میگه این کار رو انجام بده، اونم میگه اون یکی کار رو انجام بده، الان ربطی به هم ندارن، تعارض ندارن، ولی چون که تضامن مجبوریم از غیر مهم دست برداریم، حالا طبق غیر مبنای امام و اینا که میگه عقلا، نه آقا ربطی به هم نداره، به طبیعت خورده، عقل میفهمه که امر بعد، اما طبق مبنای دیگران، بعضی دیگران میگه که نه، باز ظهور اطلاق یکیش دست برداری به قرینه لبی، یعنی میگه اصلا مولا اراده اطلاق نکرده. اینجا هم همینطور میگیم که این چون که این موضوعش یه اقتضاعاتی داره، تو یه سری مسائل دست کم یه قدر متیقن داریم، یه مسئله قدر متیقن این طرف داریم که اگر اینجا بخواد شمولی باشه مشکل ایجاد میشه، چون که مشکل ایجاد شده پس بعیده، اصلا معنات بالاتر از بعید، اصلا محال یه جاهای اراده عموم کرده باشه. پس این رو من بیش از این نکته کتاب، چون که کتاب اون دو سختی ایدوی هما، چون که نمیشه بگیم همه با هم به یکی ساتور بگیرن دست در مثلا به قاضی، عملا مجبوریم از این اطلاق دست برداریم با قرائن خارجی. اما یه جایی در سله اگه همه نماز بخونن مشکلی داره؟ نه. چه مشکلی داره؟ بله دلیل بیرونی داشتیم، حاکم بود، وارد بود، مثلا تخصیص بود سر جای خودش، ولی و خودی خود عیبی نداره شمولش رو قبول کنیم، یه جور تناسب حکم و موضوع داره چون در واقع موضوع مشکل نداره. اما یه ولایت نمیشه توی یه موضوع. چرا؟ حالا میگیم آقا سوال، میگیم چرا پس عام فرموده؟ اینم نکته خیلی مهمیه. آه مثلا اگه از اون تو رفتون فقطه او، یا مثلا اینی جلتوهوی که برای همه فقیهان هست، اگر بخواد یک ببین ما الان تو بحث جعل ولایت یه نائب خاص داریم، درسته؟ نائب خاص آقا انی جعل تو هی هاز شخص را ولیان نائبان. خب اینجا چون یکی بوده بیش از این نیاز نیست، من نیاز نداره کلی بگه، اگرم کلی بگه و ما از خارج بداریم فقط مرادش اینه، میگیم که اراده خاص شده، این شخص خاص به قرائن بیرونی. حالا میگیم چون که امام معصوم میخواد برای همه زمانها مصادیق مختلفی از فقها رو جعل بکنه، از یه طرف نیاز داره عام من بگه ها، پس من اون قیدهایی که آوردم تو این مثال عمدی بود، گتره‌ای نبود. گفتم توی یه زمان، یه مکان و یه مورد ولایی خاص معنا نداره دوتا ولی جلب بشن. یعنی چی؟ یعنی تو زمانهای مختلف چه عیبی داره؟ یا تو دوتا مکانی که به هم ربطی ندارن، مثلا اون رابطه هم ماشینی نیست، هواپیمایی نیست، خب مثلا این بر اقیانوس و اون بر اقیانوس، چون که نیاز به جعل عامیم فل جمله هست پس کلی میگه. خب ولی از این طرف پس یه قاعده، یه جاهایی تو کل فقه یه جاهایی ما از اطلاق ها دست برمیداریم ولی به اندازه ضرورت. اصل این که از اطلاق دست برداریم امکان داره ولی نبیش از اندازه. اینجا ما مثلا تو یه لفظ هم گاهی قد میبینید اطلاق ازمانی داره، اطلاق احوالی داره، اطلاق افرادی داره. ما یکیش رو میبینیم مشکل داره، یکیش رو دست برمیداریم ولی اون یکی دوتای دیگه میمانه. دوتاش مشکل داریم، دوتاش با عدله قطعی دیگه که اینا قید بزنه. ولی اون که جمله ظاهرش پس یه اطلاق ظاهری بدوی داره، اما مهم اراده اطلاق است با کمک قرائن حکمت. اون قرائن حکمت و ادله بیرونی کمک میکنه بگیم چقدر اراده شده. ما این اراده عموم رو خودمون باید بفهمیم. جمله نمیگه، ظاهر لفظ نمیگه، با ضمیمه، به ضمیمه ما میفهمیم، غیر استدلال غیر مستقله. خب اینجا به اون اندازه که میتوانیم، لذا چرا آم میاره؟ چون که یا نیاز داره یا نه. اگر هم نیاز نداره، یه جاهای عرف چون که مخاطب میفهمه یه مصلحتی هست، نمیخوام مثلا به طرف بر بخوره، کلی میگه، یه مصلحت عرفی وجود داره. پس از این طرف مجبوریم دست برداریم، میگیم بس. سوال این که چرا بس گفته، خواست میگفت دیگه، چرا از پشت گردن لقمه رو میخوره؟ میگیم نه، یه نیازی هست. این تیک خارج از بحث بود ولی خیلی به نظرم مخصوصا تو این بحث های تطبیقی تو فقه، بله، مثلا فقط او فقط نمیخوا برای زمان همین الان پیامبر بگه اقتا. البته اگرم گفت اقتا و ما قرینه داشتیم که بشه تنقیر معنات بکنیم، سر جای خودش هست، امکان تعمیم اونم هست، ولی خیلی جا چون که نیاز داره به هر حال تخاطب یه ویژگی های مصلحت سنجی عرفی هم توش هست دیگه. من نکته خیلی قشنگ و ظریف، ولی اینکه اینجا هم ناقصه، اما ولی این به درد کل فقه میخوره، مخصوصا به درد این بحثای اینجوری. بحث واقعا مفیدیه. یه صلواتی هم رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ببخشید این تیکه خارج از بحث بود، من شاید نیاز نبود بگیم بحث اصلی جا افتاد، ولی فایدهش به نظرم نسبت به خیلی بحثای دیگه شاید مفیدتر بود، مخصوصا با این دو سه تا مثال، اطلاق و اسم جنس. خب ما یه اطلاقی داریم، یه مقیدی داریم. این توضیح هم که گفتم خوب بود که یه اطلاق بدوی داریم، یه اطلاق در واقع جدی داریم. اطلاق بدوی هم که قید نیامده اطلاق دیگه، اما قید بیا. یه تذکری هم بدم خارج از بحث، اینم مفیده. یه سنخ اطلاق مقامی هم داریم. پس ببین الان اینجا ما گفتیم مطلق مقابل مقید قید به لفظ بود، درسته؟ اما یه اطلاق مقامی هم داریم، اینم خیلی ظریفه. یعنی چی؟ یعنی در مقام گفتنش بوده و اصلا مسئلهش هیچ طرح نکرده، نه اینکه یه لفظی داریم مطلق این قید نیومده اصلا تو خودش. مثلا ببینید ما میگیم که نه، من میخوام بگم مثلا قیدی نیومده خودمون مطلقه. ببین تو این بحث بله. نه نه، اون همینی همین بحثی که ایشان طرح کرده، من میخوام بگم این تیکه اصلا نیومده تو الان این قسمت اطلاق مقامی. تو این فرمایش این اطلاقه اطلاق ظاهری داره، یعنی شامل اینم میشه. میگه مثلا اذا جاء رجلون، رجلون یعنی رجل دیگه، درسته؟ ولی نگفته رجل عالم، رجل جاهل، رجل فقیه، قید نذاره. این رجل محتواش عامه، درسته؟ حالا عام که میگم نه معنی عدات عامه، یعنی این که شمول داره، اطلاق داره، پس یه اقتضایی داره، شمول داره، شامل این ده تا مصداق میشه. اعتراض نکردیم، همین فرمان شما، یه قید نمیدیم عادل باشه جاهل باشه فلان، هیچ نیوردیم. اطلاق مقامی اصلا شاید لفظش ابتدا شامل هم نیست، اینو میخوام عرض کنم، ولی یه اطلاقی داره. مثل چی؟ مثلا میگیم که ببین الان ما آب انگور ریختیم، میخوایم اول سرکه بشه، خب سرکه شد، اول میشه شراب، یه مقداری بخار شده، بعد الان که شد شراب این قسمت ها دیگه ظرفم نجس شده دیگه، خب بخار میشه، بخار میشه بیشتر به حد سرکه شدن میرسه، خب شد سرکه، میگه آقا این حلالون، مثلا هازا این سرکه است و میتوانی بخوریش. الان اصلا بحث نجاست اون ظرفی هیچ اشاره بهش نشده، لفظی نیورده مثل اون رجل شامل عادل و جاهل و عالم و همه اونا باشه، اصلا لفظی نیورده شامل اون بشه، ولی میتوانست در مقام بیانش باشه. چرا؟ چون که این خیلی مهمه، فقط با خوردنش که ما کار نداریم، ممکنه نخوریم ولی ظرفه رو چیکار کنیم، نجس هست یا نیست. این یه جور اطلاق، این اطلاق مقامیه که این در مقام بیانش میتوانست باشه، همین که نگفته لفظم شمول نداره مثل اطلاقای معمولی که داریم بحث میکنیم. پس این اطلاق مقامی جز این اطلاقای لفظی حساب نمیگیره، یه اطلاق لفظی داریم یه اطلاق مقامی. مقام اختصاص میکنه در مورد مثلا نجاستش، یا مثلا دلو، این آب چاه مثلا نجس شده، خب این دلو برای نجس شده دیگه، تا وقتی داریم آب میکشیم که هی بجوشه بیا از اون حد بگذره، حالا یه حدی گذشت آقا پاک شد، آب پاک شد، خب این دلوه چی؟ خب این دلوه هم باید میگفت ولی نگفته، خب این دیگه عرف میفهمه که این در مقام بیانش بود. این دوتا دیگه حکم دوگانه ندارن، اون اگه جایی بفهمی ما نمیخواد بگیم همه جا اطلاق مقامی داریم، اونجایی که داریم مراد اینه. پس این تیکه هم نظرم خیلی مفیده، اطلاق مقامی میگیم مثلا به لفظ شمول نداشت. خب نکته بسیار مهمی که اینجا هست، سوال اصلی ما اینه، بله اگر اطلاقش قائل بشیم ما، یه جایی ممکنه بگیم نه این ملازمه عرفیه نیست که در مقام بیانش باشه، ولی مثلا توی دلوه چه بسه بگیم جاش هست بگه، مثلا تو اون سرکه و شرابه یکی جاش هست بگه، انتظار عرفی این هست بگه، نگفته، همین که نگفته عرفیه کمی کن، نه این مدلول ثانی حساب میکنه، این اون مفاهیم که میگفتیم طبق قائلینه به مثلا مفهوم شرط فلان، یه جوری بخصان بعضی هم میکنه بگن که آقا مدلول دوم اصلا، چرا میگه التزامی بالاتر، اصلا گفته، میگه ما کو، میگه بابا گفته، تو عرف به این میگن گفتن، درسته؟ یه جوری در ظاهر مطلب خشخاش بذاریم گفتن نیست، لفظی نیومده، اما عرف اینو گفتن حساب میکنه، میگه با یه تیر دو نشان زد. خب اینجا هم شبیون، خب بحث اینجا ما چیه؟ این که ما اسم جنس داریم، خب اسم جنس رو ما چجوری تحلیل بکنیم؟ آیا اینجا اسم جنس یه جای موضوع واقع میشه؟ حالا که واقع میشه به اطلاق رب داره نداره، این معناش به نفع اطلاق اراده شده نشده، میگیم الانسان، خب این الانسانه، این اسم جنس، مثلا این آقا شامله مثلا القلم، اراده اطلاق توش میشه یا نمیشه؟ ما ازش اراده اطلاق بفهمیم یا نفهمیم؟ فی وقع الکلام فی ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ به نحو الاطلاق، اون معنایی که به نحو اطلاق لحاظ شده، فیکون الاطلاق، اگه اینجور باشه نتیجه چیه؟ نتیجه این است که من دیگه اینو ننوشتم، اگر چنین باشد این اطلاق قید است برای معنای ملحوظ. سوال، آیا این چرا تعبیر کردم، آیا اطلاق قید در معنای آن است او لذات المعنا الذي يطرى عليه الاطلاق، یا نه قید نیست براش، اطلاق ازش فهمیده میشه؟ میتوانه یا این شق اول، آیا اطلاق قید در معنای آن است، یا آن که اطلاق بر آن مانند تقیید در واقع تاری می شود، عارض می شود، کدامشه؟ خود اطلاق قیدشه یا نه اطلاق قید نیست؟ برای اینکه به این بحث ما بپردازیم، مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که آقا ما باید این راه رو پیش بریم که ببینیم انهای لحاظ معنا چگونه است. خب ما چگونه اصلا معنا لحاظ میکنیم؟ لحاظ معنا چند شکله؟ دو تا زاویه بحث رو در پیش میگیرن، یکی در ذهن، یکی در خارج. در ذهن و خارج یه جور نیستن، مشابه دارن، یه تیک قسمتش مشترکه، یه جاش هم تفاوت داره. در خارج میفرمایم ما دو حسه داریم، یا انسان عالم داریم یا انسان غیر عالم. خب و خب پس بهتره که بحث کنیم لتوضیح انهای لحاظ المعنا و اعتبار المایه فی الذهن لکی تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ الا اساس ذلك و حاصله ما اخذ ماهیت الانسان و صفت العلم. این ماهیت انسانی رو داریم با صفت علم. نجد ان هناک حستتین ممکنتین، دو حسه ممکن از ماهیت داریم، خب واجد و غیر واجد، و حسه سومی دیگه نداریم. اما تو ذهن چی؟ تو ذهن ما می‌بینیم سه حسه داریم، این دوتا رو داریم، یه حسه سومی هم این وسط یه بار پیدا میشه. چرا؟ چجوری پیدا میشه؟ چون که ذهن خلاقه. این تو این قسمت ها بعد نیست داخل کروشه عرض کنم، داخل پرانتز، بحثای علامه طباطبایی و شهید مطهری در بحث روش رئالیسم و اونا رو با پاورقی اون رو نگاه بکنید، تو بحث علیت و اینا و از اونجا چجوری ذهن انتظام میکنه و اینا خوبه. یه بحث معرفی منبع دیگه، آیت الله مصباح هم بحثشون قشنگه تو اینجا، حالا یا در حواشی در ببخشید تعلیقه بر کفای، تعلیقه بر نهایه داره، تو بعضی بحثای دیگه شون هم دارن که ما این ذهن رو تو مقوله ثانیه فلسفی و اینها تو اون بحث که این فرق مقولات و ماهیت اولا و ماهیت ثانیه چیه، و تو بحث همین که الان میخوایم بیایم به شرط شی و لا به شرط و به شرط شی، اینا تو کتاب فلسفی مختلف بحث میشه. اینجا هم قشنگه که ذهن چه نگاه انتزاعی داره، این خیلی مهمه که اینا تفاوتشون چیه. این بحث ذاتن یه بحث فلسفیه که اینجا هم میتونه به کار بره. حالا بعضیا ممکنه بگن که آقا بعضی اصولیون بحث فلسفه رو آوردن، بعضیا خوب نیست بیارن، بعضی جا نمیشه مطلق به نظر من، بعضی میگن خب کار خوبی کردن مباحث فلسفی نیاوردن، بعضیا هم زیادی میارن. من به نظرم یه جایی میتونه کمک کنه، به ویژه این بحث واقعا بحث کمک کاری ایشان اوورده اینجا استفاده به جای از بحث فلسفیه. خب در دو تا بحثش به شرط شی و لا به شرط و اینا که میخوایم بگیم، یکی در بحث مقولات ثانیه فلسفی، مقولات اولا، اینا به نظر خیلی مهمه. خب ما اینجا میبینیم این ذهن یه کار دیگه داره میکنه، این دوتا انسان عالم انسان غیر عالم، خب عکس برداری میکنه این سر جای خودش. در ضمن اینم میگیم انتزاع هم یه معانی و اعتبار هم معانی مختلف داره. اعتبار حالا اینجا نیومده ولی بعضی جا نیاز داریم به این بحث گره میخوره. اعتبار یه معناش انتزاعه، یه معناش انشاء و جعل، اعتبار کردن. یه معنای اعتبار هم یعنی انشاء، ببخشید انتزاع. انتزاع چیه؟ یعنی تصویر برداری. اینجا گفتم شاید بحث روش رئالیسم مثلا تکوین مفاهیم، یه مفهومی پیدا میشه، بعد ما ایجادش میکنیم، بعد عقل میاد رابطه علیت رو انتزاع میکنه. مقوله ثانیه فلسفی که اون از مصادیق نسبت هم هست، یه پاش این طرفه یعنی قائم به طرفه اینم هست. مقوله ثانیه فلسفی تحلیل مثلا صد نسبه هم یه جوریه، تحلیل رایج دیگه هم یه طور هست. خب این مفهوم انتزاع میشه، اینجا الان این نسبت رو میخوایم انتزاع بکنیم. خب این جامعه میخوام، حالا تو این بحث جامعه میخوایم انتزاع کنیم. عقل ذهن انتزاعی چگونه است؟ مفاهیم مقولات ثانیه فلسفی چگونه انتزاع میشن؟ خب و من هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بین الواجد والفاقد ليس حسه ثابته في الخارج. ما یه چیزی تو بیرون نداریم که هر دو رو داشته باشه، هم واجد باشه هم فاقد. بله مفهوم شیء رو میتونیم بگیم، خب این شیء مفهوم شیء تو بیرون نیست، مفهوم انتزاعیه. فی عرض الحستتین سابقتین نیست، ولیکن ازا تجب وزن الخارج الى الذهن و تتبعن عالم الذهن فی معقولات اولیه التي ينتزع من الخارج مباشرتن مقولات اولی رو مباشرتاً انتزاع میکنه، مثل انسان که باعث الان این بحث ماست، مقولات ثانیه فلسفی محل بحث ما نیست، ولی اونم میتونه محل بحث یه جایی باشه، چون بحث مفهوم نسبت رو میتونه میگه از مقولات ثانیه فلسفیه، چون قائم مثلا طبق تقریر استاد نسبا که چیزایی که قائم به طرفینه میشه مقوله ثانیه فلسفی. ایشان هم بحث رو برد مقوله اولا که مباشرتا از خارج میگه انسان. خب میگه اینجا ما سه حسه داریم، خب این حسه رو بیایم یه تحلیل بکنیم. یه جایی خلاصش این که آقا یه جایی به شرط شیئه، یه جایی به شرط لاه، یه جایی هم لا به شرط. نجه ثلاث حسه هست او ثلاثت انها من لحاظ المایه. پس اینا حسه های چیه؟ خود ماهیت انسان. لحاظ الماهیه کل واحده یو شکل صورتن للماهیه فزن تختلف عن صورتن للخور، همش مالی انسانه است، ولی انسانه رو ما سه جور میشه تصور بکنیم. لحاظ ماهیت الانسان فزن تارتن یکترن مع لحاظ صفت العلم الانسان بماهیه بماهو و عالم. این یه حسه به شرط شی شد، یه حسه به شرط پس یوسم ما بالمقید، این یعنی شد انسان عالم شد مقید، یوسم ما بالمقید. اون طرف به شرط او لحاظ المایه به شرط شی، به شرط لایش چی؟ و اخرا این لحاظ انسان. پس دو تا اینجا چجوری حسه میاد، این تعبیرم شاید خوب باشه، حسه چجوری حاصل میشه؟ ما با از طریق لحاظ. لحاظ چند نوع لحاظ داریم؟ لحاظهای بسیط، لحاظهای توامان. الان اینجا به شرط شی یه لحاظ انسان داریم، یه لحاظ چی؟ دوم. خب دومیش دو جوره، به شرط شی به شرط لا. به شرط لاش میشه چی؟ فاقد. به سال سومی چی؟ لا به شرط. و ثالثتون لا یختر به ای واحد من حازین لحاظن. چرا؟ چون میخواستیم یه ماهیت لیسیده، خود ماهیت که ماهیت لیسیده بود، هیچی توش نبود، این رو لحاظ بکنیم، نه با قید وصف مقیدش کنیم، نه به قید عدم، ماهیت لیسیده شده در نظر بگیریم، هیچ چی توش نیست، اصلا کار نداریم قیدی هست یا نیست. این میشه لا به شرط. و ثالثتا لا یختر به ای واحد من هازین لهازین دوم و هازا مایسما بالمطلق او لهاز المایت لا به شرط. اینو هست. خب حالا یه مسئله دیگه داریم اینجا، ما یک نکته اینا انتیکش ساده تر بود، ما اینجا به یکی دوتا مفهوم دیگه هم گیر مواجه میشیم، میگیم لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. اینا رو چجور بیان کنیم؟ خب برای که به این مرحله برسیم، تفاوت قسمی و مقسمی اینجوری میگیم، میگیم خود این سه دو نوع خصوصیت دارن، این سه تا دو نوع خصوصیت دارن. خلاصش یه جاهایی در خارجن، در خارج لازم میکنیم، یه جایی در ذهن. اگه این خصوصیاتی که در عالم مربوط به عالم خارج ما لحاظ بکنیم، این خصوصیات، اینا میشه قیده اولیه. اگر این خصوصیات این ستا رو ما در عالم ذهن در نظر بگیریم، اون خصوصیات میشه قیود ذهنی، قیود ثانویه. و ازا دقیق نظر وجد نه انه هازه الحساس سلاس من لحاظ المایل تتمیز به خصوصیات ذهنی وجودن و عدمن. خب پس این ذهنی و یه لحاظ الوصف و لحاظ عدمه و عدم لحاظن شد لحاظ وصف، لحاظ عدم وصف، عدم لحاظ این دوتا. پس خود این الان یه خصوص، خود این به شرط شیء و اینها دوتا خصوصیت دارد از ذهن، سه تا بخشید. و اما الحستان الممکنتان للمایه فل خارج چی؟ اینا میتوانن وصف وجودی عدمی بگیرن. خب ما اسم اینا رو یکیش میذاریم این قیود اولیه، اونایی که مربوط به عالم خارج بود، اونایی که در ذهنه توسم مال خصوصیت اللتی تتمیز و به الحساس و سلاسی که گفتیم للحاظ المایه فزن بعض و انبز بالقیود ثانویه. مال خارجی مشابه میگیم قیود اولیه اون دوتا حسه. پس نکته اساسی این که در خارج دوتا حسه ممکن داریم، در ذهن بیشتر میشه، جامعه اینا هم که عدم لحاظ این دوتا از حسل ازا سه تا عنوان داریم. خب در خارج در خارج فقط انسان عالم داریم، فقط انسان غیر عالم داریم و جاهل، یا این انسان بیرون فقط انسان عالم یا انسان جاهل، چیز سوم به انسان به اسم خود انسان نداریم، انسان لیسیده نداریم، هرچی از در بیرون یا عالم یا جاهل، یه چیز جدایی به اسم انسان نداریم. اگه آدم همینه، اگه آدم نیست باز همینه، حالا برای این که رفع خستگی بشه، چیز دیگه به اسم آدم انسان هیچ لیسیده نداریم، خالی از اینه. اما تو ذهن که میاد، نه ذهن دیگه میگه ولش کن، اصلا من این اولی و دومی انسان با لحاظ دوم بود، به لحاظ لا و به لحاظ شی، خب یه لحاظ شد، کار ذهن دیگه، دو تا لحاظ میکنه، بالاتر از ذهن اینقدر قویه که حتی این دو تا لحاظ هم میتونه لحاظ نکنه، لا به شرط بکنه. انسان لیسیده هیچ کدام، نه وجود نه عدم، نه حتی بالاتر از این عالم و غیر عالم، تو بحث فلسفه میگه حتی با وجود و عدم کار نداریم، در خارج چی داریم؟ فقط انسان وجود داریم، موجود داریم، انسان غیر موجود اصلا نداریم. انسان لا موجود لا معدوم هم نداریم بالاتر، ولی تو ذهن انسان که میگیم ماهیت، اصلا ماهیت لیسیده از وجود و عدمه، لا به شرطه. خب پس خب اینا چه جور قیودی میتوان داشته باشن؟ اگه قیود خارجی لحاظ کردیم برای اینا، قیود اولی اسم گذاریه. خب یه تعبیر دیگه، وقتی گفتیم دو تا داریم، در خارج دو تا حسه داریم، در ذهن سه تا حسه داریم، دو تاش که مشترک شد، پس اون دو تا مرآت خارجن، در خارج دوگانگی نداشت، انسان عالم عین همون عین هم بود، دو تا نبود، واقعا یه چیز بود، ولی تو ذهن که آمد همین دوتاش کردیم، انسان عالم، بعد گفتیم انسان عالم، این کار ذهن بود. خب پس این دوتا مرآت خارجن، درسته؟ ولی این سومی چی؟ لا به شرط چی؟ میگه این دوتا مرآت خارج نیستن، خارجن اون دوتا، ولی لا به شرط اصلا مرآت خارج نیست، تنها لا به شرطی که مرآت خارج نیست، چون که لیسیده بود اصلا تو خارج نداریمش. خب حالا که در خارج نیست و در ذهنه اینا هم کامدن در ذهن به مفهوم اولیش، این قابل تطبیق بر اونا هست، جامعه اون دوتاست، چون هیچی توش نبود دیگه، وقتی هیچی توش نبود جامعه اون دوتاست. خب حالا اگر همینه، این لا به شرط رو ما دو جور میتوانیم لحاظ کنیم، یه جایی میگیم آقا ببین این سومه لا به شرط، یه چیزی جدا از اونا، اسم اینو میذاریم لا به شرط قسمی. اگه به ما هوم جامع بگیریم، درسته؟ میشه چی؟ با نگاه جامع میشه لا به شرط مقسمی. خب جامع دیگه، مقسم یعنی چی؟ یعنی جامع اون دوتا باید باشه، وقتی گفتیم اما فلانون و اما فلان، پس مقسم اوناست. اگر لحاظ جامعیتشانه بکنیم، پس الان شد یه چی؟ یه لحاظ ببینه، الان ما داریم یه لحاظ سالسی بگیم داریم میکنیم، تا حالا گفتیم که خب این ستا وجود دارن، خب شما درد نکنه، حالا داریم دوباره میریم یه مرحله بالاتر به خود این، باز یه عکس دیگه داریم میندازیم به خود این، یه دو جور نگاهش میکنیم، میگیم یه بار به ماه و مقابل اون دوتاست که بشه سومی دوتا ستا، به اینجور نگاه میکنیم اسمه میشه لا به شرط قسمی، چون یه قسم از اونا شد، بغل دست اونا شد، اسمش میشه. یه موقع میگیم نه سومی اونا نیست، همون اون دوتاست، اونا دو مصداق این هم، پس چیز سومی نیست آقا، چیز سومی کجا بود؟ این همون دوتاست، شبیه اون که گفتیم در خارج انسان همون دوتاست. این حالا تو ذهن این کار میکنیم، پس اون کار قبلی ما گفتیم که در خارج فقط اون دوتا داریم، انسان لیسیده داریم، انسان همون دوتاست، شبیه اینه تو ذهنم داریم انجام میدیم، میگیم که آقا اگر الان ما گفتیم این مقسمیه جامعه اوناست، یعنی چیز دیگه نیست، اون شامل اوناست، پس اسم اینو میذاریم لا به شرط مقسمی، اسم اونو میذاریم لا به شرط. خب یه صلواتی مرحمت میفرمایید مسالم. خب این تعبیر این تیکش خیلی ظریفه، چون لابلای بحث همیشه گفته میشه، ولی ان الغیب نلاحظ ان القید الثانوی الممیز للحاظ الماهیه به شرط شی و هو لحاظ صفت العلم مرآتا لقید اولی و هو نفس صفت العلم الممیز لحت الحستتن الخارجتن و من هنا کان لحاظ الماهیه به شرط شی مطابقا للحستت الخارجیه، اون یکی هم اینطور پس میشه مرآت. اما قید ثانوی، این قید ثانوی ممیز، ممیز به شرط شی، اما قید ثانوی ممیز برای سنخ لا به شرط چی؟ میگه لیس مرآتن لقید اولی لانهو عدم اللحاظ و عدم اللحاظ لیس مرآتن لشی. این دیگه رو من نگفتم. قید ثانوی به شرط شی اگه بگیریم این شد مرآت قید اولی، اما قید ثانوی لا به شرط، ببخشید من لحظه اشتباه کردم، این که گفتیم فکر کردم به شرطش لا داریم، اگر لا به شرط بگیریم این سومی دیگه با اون دوتا فرق میکنه، مرآت نیست، اون دوتا مرآت بودن نیست. و من هنا کانن مرئی، حالا مرآته، اون دوتا مرآتن، مرآتیتشان چگونه است؟ میگه و من هنا کان المرئی به لحاظ الماهیه لا به شرط ذات الماهیت الملحوظ فی ضمن المطلق و المقید، اون بیرونیه و اون چه هم میشه جامع. خب نکته دیگه این که آقا این اسم جنس، اینم بخونم، ثم اذا تجاوز نام و آل معقولات الاولیه لذهن، معقولات اول ذهن کنن قیود اولیه، الا و آل معقولات ثانیه التي ينتزعها الذهن من لحاظاته و تعقلات الاولیه، پس اولیه مرحله عکس برداری کردیم، دوباره میایم از اون عکسای ذهنی عکس دیگری میگیریم میشه معقول ثانی. در این مرحله اینجا اون وقتی این همه اول بسم الله این لا به شرطه نمیه ها، اون جامعه مفهوم جامعه نمیه، اولی عکس برداری هایی میکنیم، بعد میایم از عکس برداری هامون عکس برداری میکنیم، این عکس اون وقت دوتا عکس قبلی ها رو با هم میاره میشه جامعه. وجدنا تو این مرحله که تجاوزنا از اون عکس برداری اول ینتظر جامعه بین لحاظات سلاسل المایه، از ستا عکس میگیره و هوه عنوان و لحاظ المایه من دون ان یقید هاز لحاظ به لحاظ الوصف ولا به لحاظ عدمه ولا به عدم لحاظن، نه وصف لحاظ وصف رو داره نه عدم وصف رو داره نه حتی این دوتا رو داره، هیچی نداره، لیسیده لیسیده، به خاطر این میشه اون وقت جامعه و هازا جامعه بین لحاظات المایه از سلاسف زن به شرط، حتی لا به شرط هم توش آمد، پس یه عکس برداری بعد از لا به شرط بود، مرحله سومی بود عملا، یوسما بلا ماهیت لا به شرط المقسمی، چون که دیگه میخواستیم نه فقط این حیثیت مقابل نباشه که بشه قسمی، یه مرحله عکس برداری آمد تو ذهن دوتا شد. مرحله بعد کردیمش سومی هم آوردیم لیسیدش کردیم، اینجا تو مرحله عکس برداری سوم دو جور خروجی داریم، اگه این لا به شرط و مقابل اون دو تا بزنیم تو عکس برداری مرحله سوم میشه لا به شرط قسمی، اگه خروجی اگه اینجوری عکس برداری کنیم، مثلا که نه یه بار عکس برداری تیره میگیم رنگی میگیم یک بار معمولی میگیریم، تو مرحله سوم لا به شرط چی میشه؟ سه تا رو عکس برداری میکنیم که جامعه جامعه باشه، اگه نه بگیم این جامعه اون دو تاست میشه لا به شرط قسمی. و یوسم ما اینجا پس این جمله دوباره بخونم، ازا تجاوزنا الا و آل معقولات ثانیه وجدنا که انتظار میکنیم یعنی تزا جامعه ان بین این ستا و هازا جامعه بین ستا و یوسم ما بالماهیت لا به شرط المقسمی با انتظار جامعه هر سه تمیز الله و ان لها ان عد لو عن لحاظ الماهیت لا به شرط المقسمی لان ذاکه احد الاقسام الثلاثه للماهیه فی الذهن و هذا هو الجامع بین تلک الاقسام الثلاثه. خب آقا این همش مقدمه بود، درسته مقدمه ما طولانی بود و بسیار مهم، انها لحاظ ثانویه. خب این موضوع مقدمه چیه؟ اسم جمع. حالا تحلیل اسم جنس، این کدام از ایناست؟ آیا لا به شرط مقسمیه، به شرط شیعه، به شرط لاه؟ می فرماین آقا اسم جنس لا به شرط مقسمی نیست، خیلی عکس برداری می خواهیم، سه مرحله بعد عکس برداری کنیم. آقا این نیست، جامعه اون چون که به درد اون جامعه به درد کار ذهنی میخورد، عکس بگیریم از عکس عکس بگیریم، این مال اون نیست اسم جنس. خب به شرط شیء یا به شرط لا چی؟ میگه بابا به شرط شیء اون عالم، انسان عالمه نمیخوا بگه، انسان جاهله نمیخوا بگه که به شرط لا یا به شرط شیء باشه. پس چی میخوا بگه؟ این میخوا اون دوتا رو بگه، بگه انسانی که میتوانه عالم باشه میتوانه جاهل باشه رو من کار دارم، مقابل اوناست. گفتیم لا به شرط مقابل اوناست. خب این لا به شرط قسمیه رو ما کار داریم، درسته وارد عکس برداری مرحله سوم شدیم، دنبال جامعه ایم، ولی جامعه بین دوتا، نه جامعه بین ستا. به ما و مقابل با اوناست یعنی چی؟ مقابل اوناست یعنی جامعه دوتاست دیگه. خب اینجا لا به شرط قسم، ببخشید، لا به شرط قسمی. خب این حقیقت بحث ماست، این نتیجه که ما کلی گفتیم دعوام میشه میخوایم حلش کنیم این بود. خب یکی دوتا نتیجه هم اینجا بگیریم. اسم جنس برای چی وضع شده؟ درست اسم جنس میفرمایند سوالی که ما کردیم اول چی بود؟ گفتیم که وقع کلام در این که حل هوا موزون للمعنى الملحوظ به نحو الاطلاق، یعنی قید اطلاق هم توش هست، اول ذات المعنا، برای خود معناست که یه بار اطلاق برش عارض بشه یه بار تغییر. بعد کدامه؟ دیدیم که لا به شرط قسمیه. خب اینجا میفرماین که اسم جنس موضوع برای ذات مفهوم مرئیه، نه برای صورت ذهنی سوم که لا به شرط قسمی باشه. خب اینجا اذا توضحت این مقدمه، لا شک در این که اسم جنس لیس موضوعا للماهیت لا به شرط المقسمی، موضوع این نیست. این از این چرا؟ چون که این جامع بین ستاست، لا بین الحسس الخارجی. ما انسان که میگیم به خارج کار داریم، زیرا ناظر به خارج نیست، کمکت میکنه بهتر. کما انه لیست موضوعا للماهیت المحفوظه به شرط شی یا به شرط لاینام که گفتیم. چرا اینجوری نیست؟ لوضوح عدم دلالت لفظ علی القید غیر داخل فی حق المفهوم، لفظ زیرا لفظ آن را نمیرساند، ما چون این تبادر عرفی نداریم. خب پس احتمال سوم، یتعین کن موضوعا للماهیت المعتبره علی نحو لا به شرط القسمی، این موضوع ماست. خب و هذا المقدار مما لا ينبغي الشك فيه و ان. خب دعوا کجاست؟ این مقدار روشنه. مرحله بعد، انما الكلام في انه حل هو موضوع لصورت ذهنیت ثالثه که چی باشه؟ قسمی باشه، او لذات المفهوم المرئی به تلک سوره. این قسمیه تا این مرحله آوردیم، گفتیم موضوع برای چیه؟ موضوع برای لا به شرط قسمیه، فیتعین کن موضوعا للماهیت المعتبر علی النحو لا به شرط القسمی. خب خود این به چه نحوه، به چه شکلشه لا به شرط قسمی؟ یکی این که حل هو موضوع لصورت ذهنیه، اینو بگیم حالا دوارم اینجا اشاره کنیم، برای صورت ذهنی یا برای ذات مفهوم، ببخشید برای لا به شرط برای ذات مفهوم مرئی به اون. این برای کدامشه؟ ما الان اینجا میخوایم این نزاع رو حل بکنیم که میفرمایند آقا این موضوع برای ذات مفهوم مرئیه نه برای صورت ذهنی سوم. فعل خب این یه نتیجه اون وقت داره، این قبل از اینکه بحث بعدی بگم این نتیجه رو هم عرض میکنم. فعل الاول یکون الاطلاق مدلولا وضعیا للفظ، اگه بگیریم برای صورت ذهنی باشه، پس این دوتا احتمال رو ما الان داریم. اگه این دوتا رو بگیریم یه ثمره داره. ثمرش چیه؟ این که برای صورت ذهنی اگه باشه، یه صلوات و رحمت بفرمایید، اگه برای صورت ذهنی باشه دلالتش میشه به نحو وضعی مدلول وضعی خواهد بود. فعلل اول یکون الاطلاق مدلولا وضعی للوصف و علستانی لا یکونو کذالک. این وضعی مدلوله، وضعی نخواهد بود. این ثمره مهمه. لأن ذات المرعی و الملحوظ بازه سوره لا یشتمل الا علا ذات المایت المحفوظ فی زمن المقید ایزن. وقت گذشت، من این تیکرم عرض کنم. اسم جنس، این تیکه مهمه. پس می فرماین این دومی کدام رو ما قبول می کنیم؟ ایشان می فرماین این دومی رو ما قبول می کنیم. و علستان لا یکون کذالک لأن ذات المرعی و الملحوظ بازه سوره لا یشتمل الا علا ذات المایت المحفوظ فی زمن المقید ایزن. و لحاظ اشنا سابقا الا ان المرعی به لحاظ ثالث جامع اون بین المرعیین مدلول نخواهد بود. خب در این صورت این نظر چیه؟ این نظر مختار، نظر مختار اینه لا شک فی ان الثانی هو المتعین، که بعد استدلال میارن، استدلالی که به وجدان عرفی، دوم به اطلاق و یه نتیجه. نتیجه که میگیریم چیه؟ اینه اسم جنس خودش بر اطلاق دلالت لفظی دلالت ندارد، بلکه با قرینه حکمت دلالت میکنه. و علا هازا فاسم الجنس لا یدل به نصی علل اطلاق، بلکه از طریق قرینه حکمت دلالت خواهد داشت. صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب بخواید این جمله رو عرض کنم خیلی کوتاهه. به نظر مختار این که فرمودند یتعیل ولا شک فی ان الثانی هو المتعین، همین که گفتیم برای ذات مفهوم مرعی به اینه که گفتن چی؟ لذات المفهوم المرعی به تلک سوره و لیست سوره به حتی الا مرآتن لما اول موضوع له. این مرعیه به اونه، خود اون نیست، بر اون صورت ذهنیه نیست. پس الان لا به شرط قسمی که میگیم، در واقع میخوایم بگیم که برای ذهنی است یا برای خارجی است؟ مرئی یعنی اون خارجیه. اگر اون خارجی است، اون خارجیه که دیگه وضعی نیست، مدلول وضعی نیست، اون ذهنی بود که میتوانست وضعی باشه. پس در اینجا ما برای اون قرار دادیم. بعد از اینکه دو ست استدلال میگن بلوجدان العرفی و اینکه میفرمایند دلیل دوم که این دومی درسته برای ذات مفهوم مرئی، میفرمایند بدن الاطلاق حد لصورت ذهنیت ثالثه فاخذه قید معناه وضع اللفظ لصورت ذهنیت المحدده به، و هذا یعنی ان مدلول اللفظ امر ذهنی ولا ينتبع الخارج. ولی ما اینجا می‌خواستیم ناظر به خارج باشه، الانسان ناظر به خارج باشه. پس ما البته من شاید یه اشتباهی نه ببخشید، این رو ادامه این من بگیرم. وضعی نخواهد بود. اگر این نظر رو بخوایم قبول کنیم، نظر دوم، نظر اول رو، اون وقت از طریق اطلاق باید استفاده بشه. و الهازا فاسم الجنس لا یدل به نفسه علل اطلاق کما لا یدل علی تقید و یحتاج به چی؟ اینکه یه دلیلی میخواد، یه دالی میخواد، و دالم قرینه عامه حکمتی که بعداً اشاره میفرمایند. اینجا یه بحث فقط کوتاه من اشاره میکنم. تیتر بعدی تقابل بین اطلاق و تقییده، که ایشان میفرمایند سه قول در اطلاق ثبوتی داریم. این تعبیر اطلاق ثبوتی همین اول کار نیاوردن، بعداً که میگن آخر بحث این رو اشاره میکنن، از دو سه صفحه که میگذره ما اینجا میاریمش. سه تا قول وجود داره. مرحوم آقای خویی قائل به تضاد بین اطلاق و تقییدن، این دوتا ضد همن. یه نظر این که این دوتا عدم و ملکن، یعنی یه جایی ممکنه ما داشته باشیم که نه مطلقی باشه نه مقیدی. تقیید جایی میاد که اطلاق داشته باشه، یه جایی هم میتوانیم داشته باشیم که اصلا جای تقیید اطلاق نباشه. نظر مرحوم شهید صدر چیه؟ میگن که در این اطلاق ثبوتی تناقضه. خب این در اطلاق ثبوتی، اما در تقابل در این دوتا نسبت این اطلاق و تقیید در اطلاق اثباتی چیه؟ این در عالم ثبوت اگه نگاه کنیم بحث اینه که تضاد ضد هم نمیتوانند. یعنی چی؟ یعنی دو تا حکم نمیتوانه، مراد من از عالم ثبوت این که آیا شارع میتونه دو تا حکم مقابل هم قرار بده، یکیش مطلق باشه یعنی شامل باشه، یا مقید هم قرار بده؟ نمیشه، ضد همن. مرحوم شایسته میگه تناقضه. چرا؟ عملا این که در کار مولای مشکل پیش میاد، اشاره نکردن اینه، ولی عملا وقتی میگن تناقضه یعنی در ظاهرا میشه بگیم که تناقض در حکم مولاست. چرا تضاد نگیم؟ من توجیه میکنم بیان شایسته رو که تضاد مال مرحله‌ای که هنوز حکم جعل شده باشه. جعل که شد میگیم این دو تا حکم ضد همه، ولی وقتی ما میریم در عالم ثبوت میخواد جعل بشه. اگه بخواد جعل بشه همون اول کار باید مشکلی نباشه. اگه بخواد چون این حکمی را هم مقید باشه مثلا هم تقیید، این دوتا رو بیاره، میشه تناقض در کار مولا، اصلا صادر نمیشه ازش، چون متفاوتن. این میگه همه مصادیق، اون میگه بعضی مصادیق، اصلا صادر نمیشه که نوبت به تضاد برسه. این توجیه از من بود. الذی هو نقیض لتقیید لنم ایشان البته. خب حالا این نکته میفرماین لعنه یکفی فیها مجرد و عدم لحاظ اخذ القید الذی هو نقیض لتقیید لعنه کل مفهوم له قابلیت ذاتی للانطباق علی کل فرد. اگه بخواد اطلاق داشته باشه باید ویژگی باشه. اما در عالم اطلاق اثباتی چی؟ میگه آقا باید امکان باشه دیگه، اشاره به اقوالی نمی کنن، فقط که نه این یه قول هست، عدم و ملکه باید جاش باشه، پذیرش اطلاق و تقیید داشته باشه تا این بیا. چی فرمودی؟ تقارنی. موضوع بحث ما این بود که این تقابلشان در واقع بگیم نسبت این دوتا چیه؟ این که اینا تقابل دارن با هم، از تقابل پیش فرض گرفتیم، درسته؟ تقابل در سه قول در اطلاق ثبوتی، منظور ما اینه که در زمینه درباره نوع تقابل آنها، تقابل که دارن برای اطلاق تقیید نیست، تقیید اطلاق نیست، ولی منظور ما چیه؟ در مقام اثبات میفهمم عدم و ملکه. چرا؟ چون که این دوتا باید پذیرش اطلاق و تقیید داشته باشن که در حلقه سابقه محل بحث قرار گرفته. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.